بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سورة الزخرف مکی صورت تے نزول کی درش پیتم نمبر دے فضد صورت شورا او مخ کے دوخان نا نازل شوے دے مخ کی صورت کی جواب دے شبہات ہو کو اوز دا مشرکین او دا مرکزی شبہی جواب کئی چمنگ دیتا خدایان نوائیو دا سفارشیان دی دا اللہ رب العزت پر دربار کی ندا صورت دا مرکزی شبہی جواب کی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاع شپگت آئیم نمبر آیات کی چھیاسی نمبر آیات شپگت آئیم کی ادین رشت و آغا شبہات کی جدی و دفاع کی یعنی زان با اس بزان لتاویلات کی د خپل شرک دروا کولو دپاره د شرک دروا کولو دپاره به شبهات کوي دغه مرکزی شبهه وه نور دې صورت کې وړې وړې شبهې شته یوه شبهه شلم یاد کې ده چه منگا دا پلار نیکو پا دین باندیو دو اشتم نمبر آیات کی اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا لَا اُمَّتِن وَإِنَّا لَا ثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ منگ دا پلار نیکو پا طریقہ روانیو دارنگی بلا شبہ کئی آیت نمبر 31 یو درشم کی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مالدار باندې ولنه نازلې بیا 15 ختم کی بل شبہ دا چې مونږ ته خپل نکانو دیوانی وصیت کرده دا ټول شبهه د دې لپاره کولی چې دا خپله مرکزی خبره چې واچې دا پټه کړي خپل شرک باندې پردې واچي قرآن کریم دا شبهو جواب کوي او چې کومه د دې مرکزی شبهه دا غیم جواب کوي گویا کې 15 آیاتونه دا چې کوم دی نو تمهید دی او لار سمی 15 آیاتونه او شپږ اتیا 86 نمبر آیات دغه مرکز او اصلی مسئله او مرکزی نلو صاحب رحم الله تعالی فرمایل پی تمنا مختصر سی تھی مگر تمهید طولانی یعنی تمهید اوگو دو او مقصدی خبر لنډه وه پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی کله کله تقریر کو نو مقصدی دی له اوسره له خو ټیم ختم دی په تمهید کې به تقریر ختم شو. دا سورت پنځه اتیا آیتونه دا تمهید دی د دې وړو وړو شبهو جوابونه دي. او شپږ اتیا یو نمبر آیات کې مرکزی شبه او د هغې جواب. سورت کې دا وړې شبهات رد کول امتیازاتونه دي او دویم د فرعونی سیاست حاصل او داغې نه چوړ دا سورت ذکر کوي. ابتدا نه د قرآن مجید مقام ذکر کوي چې تا سره د خبرې اهمیت پیدا شي اهمیت د سره د خبرې پیدا شي. دا د عام کتاب په حواله نه کیږي. حامیم والکتاب المبین گواه دے قرآن مجید کارکو ان کے پس خبر گواه دے انکا لمن المرسلین شاقینا انتیدر علی گلو شونا اللہ رب العزت تر علی گلے دا قرآن مجید گواه دے دویم دا چیزن دا سی قسمو نئی چه داغی جواب که ضرورت نوی. مطلب داری چه دا قرآن پخپل حقانیت پخپل اگوا دی. که یو سڑه داوی چه بدیست دلیل لی چه دا قرآن مجید حق کتاب دی و دا اللہ کتاب دی. بس دی قرآن مجید تا دیو گوری من دا شک پول ختم کی. ندی مضمون ته دی وګوري او ندی بیان ته دی وګوري ندی بیان ته دی وګوري په خپل ورته پته ولګي. وال کتاب المبین گواه دی قران مجید صفا صفا خبره کوونکې صاف بیان کوونکې. مقام د قران مجید او ترغیب قران ته یقینا ګرځول مې د دلارا د لستلو کتاب حجبدار وای کی یعنی ټول انقلاب هغه په قران کې دی او لستلو کې دی چې وایي بیان یې انقلاب او سر راځي حجبدار وای کی دې د پارا چې تاسو دا کله کار واخلای و انه فی ام الکتاب او یقینا دا چې دی پاس اللی کتاب کی لدینا منسرا خامخا اوچد درجی والا در حکمت والا دے. حضیرت القدس کی برام علی علا سرا دا سی مقام نے چی آغا دائی آغا علوم نی چی پاغی سرا تکمیل رازی در نوع انسانی د انسان دو هر یو انسان دا غو تکمیل راځي او پوره کیږي په خپل انسانیت کې. الته هغه علوم دي په حضرت القدس کې او دا وخت مناسب هغه علوم او نخکته لګ لګ انبیاو له ورکول کیږي. هغه علوم چې دي هغه ته ام الكتاب وي حغیت ام الكتاب وی دا قرآن کریم دا آغا علوم وی سر او پر طول کوچت پا آغا علوم وی چه کم دا نوع انسانی او دا انسانیت دا تکمیل دا پار راتلل دا پاگی که دا طول و نلوی علم آغا قرآن دی پا آغا علوم وی علی او حکیم آغا دا قرآن دی. نو قرآن التنم پا ام الكتاب کی پا لوح محفوظ کې د قران نوم عالی او حکیم دی. عالی او حکیم دی ډیر اوچت دی او ډیر د حکمتونو نه ډک دی. د سره یو ځای کېدل دا سبب د اوچتوالی دی او سبب د حکمت دی. زورنا استاسو یې نه منئ د دې څه مطلب دی چې ستاسو نه منلو د وجې نه مونږه دا قرآن دا نزول بنکو او خلکو ته دا قرآن نه بیانو. نه منئ یو څو کسان د هغې د وجې نه خو ټول انسانیت د خیر نه نشي محرومه کېدلی چې ټول انسانیت د خیر نه محرومه کړی شي. نو آیا بند کم ستاسو نه قرآن مجید د وجې نه مخ اړولو ستاسو نه ځکه چې تاسو یو قوم زیاتی کوونکي پخوانو داسې انکار کړو یاره د دنیا ذکر کوي او څومره میرالیږلي وو پیغمبران په پخوانو کې او نه به راته دي ته هېڅ یو پیغمبر مګر دی باغې لګب ګڼه په هلاک مې کړل ډېر سخت د دې نه په حمله کې د دې نه په حمله کې ډېر سخت وو داسې شی دي له مګر ومضی مثل الاولین او تیر شوی دی عبرت د پخوانو مثالونه او نمونې د پخوانو او تیر شوي دي نمونې د پخوانو ولئن سألتهم دی چې نه مني او د قرآن د مضمون نه مخ اړوي زر دی نه لږ تپوس وکړه. په قرآن مضمون خدا دی چې حاجتونه صرف د الله نه وغواړئ د بل چا نه حاجتونه مه غواړئ. صرف الله سره خپل تعلق جوړ کړئ بل چا سره مه جوړوئ. اوس دی د دې مقابله کې نورو سیزونو سره تعلق جوړئ نظر دی نه لږ تپوس وکړه دلائل عقلیه د توحید او که د تپوس وکړه دی نه چې چا پیدا کړې اسمان نه ځمکه مخامخا وایي دی پیدا کړې دې لاره غالب پویا بادشاه دویم دلیل هغه ذات چې ګرځولې دا تاسو لره ځمکه بستره دا استوګنې قابله او ګرځولې دا تاسو لره په دې کې لارې د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ. ظاهري مقاصد ته هم او اصلي مقصد ته هم هغې ته هم لار ومومئ چې هغه مقصد د توحید دی د دې نه به الله معلوم کړي. او هغه ذات نزل من السماء ماء نزل من السماء ماء چې وارید باران باران به قدر په اندازه یا په زړه فیصله یو قدر سابق وانشرنا به بلدا میتا فانشرنا به نراتا زکوم بده سرا کل اوچ یو بل مسله تم ثابت شو سره د توحید نه چې دا قشان دی بارا او استل شي تاسو او هغه ذات چې پیدا کړی دی جوړې ټولې او ګرځول او استاد لپاره من الفلکی دا لانچونو نه د جیازونو نه ولا نه او سارو نه هغه چې تاسو به سوارېږي دا چې تاسو برابر شي په شاګانو نه دی باندې بیا یاد کی تاسو احسان در سنکینی سوار لائی. نو الحمدللہ ہوئے الحمدللہ ہوئے دریز اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ربیعہ ہوئی چھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار لائی باندے کینہ دریز اللہ الحمدللہ ہوئی بے ہوئی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. بیا دا ووی بیا یې وخاندل. نو ما ته تپوس وکړو چې دا خاندل دې ولې وکړو. هغه ما هغه کار وکړو چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام کړو. نبی علیه السلام په سورلای کېناست درې ځله الحمدلله ووی بیا دغه ووی سبحانک ربی انی ظلمتو نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي نبيه وخاندل نماتي تبوشكو شوله دي وخاندل النبي عليه السلام ماته وفرمايل شكال بانده داووي والله رب العزت تعجب كي شبانده ماته ووي شما مافكا بانده ماته ووي شما مافكا انا ما دا غیر وژن او خان دی چې الله لوم دا خوان ورکړي دې ته ویل کېږي مسلسل به زهک مسلسل به زهک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا حدیث بیانونو اخره کې خاندلی و بیا چې دا غنارستو تر وسه پوری کم راوی بل اوس شاګر له اجازه ورکړي په پاغي کې چې کم نه هغه اخره کې وخاندي اخره کې وخاندي نبی علیہ السلام و سنت دیتا مسلسل بے ذہے کوئی زن مسلسل بے المصافحی چھ نبی علیہ السلام طالب سر صحابی سر لاس ملاو کڑو او حدیث وطوی نبی آترو سپوری اغا مسلسل بے المصافحہ چلی زن مسلسل بے تمرتین دو کجوری نبی علیہ السلام صحابی لورکلی اغه ته حدیث وی اغه ته چې هغه بیا ملګری زوی هغه سره د کجوري ورکړا شاګرد بیا چې هغه بیا کجوري بیا هغه کجوري دا شانتي وو کجوري ورکول تر اوسه پورې هغه ته کمندونو مسلسل به تمرتین دي نو شیخ سره پن پیر مدذل هلالي د مسلسلات اجازه ورکړي نورم ډیر حدیثونه دي تک یو حدیث ته مسلسل بسقوط القلم سوان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیانو داسې غوړو ټوپای څنګه راځو شو په چا ووسم راوی بیانې چې طالب ته وایي نو داسې بیانې په اک شان دي کیفیت جوړ کی ټوپای دې شي هرتاو شي دې ته وایي مسلسل بسقوط القلم سوان شیخ الحدیث ابراهیم مولا چې دا حدیث فرمایو په دې نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام ټوپای په سر کړی و نزه کارتاواله شو چې په سر وګڼه ټوپای په سر کړو بیا یا چې دا سونه مدره خپل چې کله برابر شي په دې او واي سبحان الذي پاک ته الله غزاد چې تا کار کې خدمت کې ولګو موږ لره دا چې دومره وړو کې انسان ته ګور او دومره غټ سي دی ولا تا وی کړو نو تکبر درک رانی شي خلاصي بابا وایي چو در موتر نشینی جو صداری دماغ خویش رامد خوش داری پیچه موتر که کی نسان نشه چی تیز علا تبرا کرده دا تکبر مکوا چه کی نستی اللہ یاد کن سبحان اللذی سخر لنا هازا پاک تی آغازات سبحان اللہ تعجب بٹیم که ویلے کی چو دم رغت توخت گورا او پوچی معشوم روان کردی ساخرنا هازا آنو منگات دی سر یوزای کی دون کی و اینا الی ربنا لمنقلبون آو منگات ربتت دون کیو زیو سفر سر بل سفر یادوان و جعلو له من عباده جزعا آو گرده دی زورنا داو گورا سمر ظلم دی دا سزاد او دسر بیائی سزار جوڑاول بیائی سزار جوڑاول دا سمر ظلم نے وجعلوا له یو ظلم من عباده ورد بندی جانو نا دویم جزء اللہ سری صدار جو کی اور دلائل و نرستو وجعلوا له او گردئی دی لغو آغی اللہ لنا دخلو بندی جانو نا جزء انی صدار یقین انسان خام خام لکفور مبین لکفور مبین خام خاتی کم دنو لکفور مبین خام خاتی آنا شکران مبین او لکفور مبین نا قدر دخارا امی تخزم ما یخلق بنات زورن ذکر کئی مشرکین بالملائکہ وإذا بشر آدم بما ضرب للرحمن أو باوكي جزيرا ورقلشي وطند ديتا هغه باندې چې بیانې ام اتخذ مما یخلق بنات واسواکم بالبنین آیا دې جوړی د هغې نه چې پیدا کړي دي الله آی نیولي دي الله د هغې نه چې الله پیدا کړي دي جنکی دا څومره بده خبره ده واسواکم بالبنین او خوخل الله تاسو لالکان تاسو لالکان خوخل ځان له جنکی نو په دې باندې رد کوي په مشرکین بالملائکه یو ځان له نه خوښی او الله له خوښی وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن فهو وقت خبر ورکړی شي او تند دیتا فهو باندې چې بیانې مهربان باچا لره مثال کې نوشی مخدد او تکتور او دې وی ډک د غم نه ډک د غم نه چې ربد بیماری او خشوه دویم او مې نشو په الهلیا آیا غسو کو چې غلو یو ولې شي وکالو کې یعنی آغا دا صیف میدانی پا کار نرازی میدان کی تورا نیشی چلاولے صرف کالو سرائی کار دے درم ووا فی القسام غیر مبین او آغا دا جبی بچا گڑا کیوں ندخ کارکوں کے خپل مقصد لرا دا صیف لسانی اغم نیشی کولے ندخ میدان جنگ کولے شی ندخ خبر جنگ مناظرہ دا صلاح پکار دے چھے تیبی اللہ لوائی وجال الملائکہ دا سلورم رد دے چھے وی دا جنہ کئی دی دے تستپتا دا چھے دا فرشتی جنہ کئی دی وجال الملائکہ دا اللہ او گردے دے فرشتی آغا چھے دی بندگان دے مہربان بادشاہ جنہ کئی وشہیدو خلقہ ہم آئے دے حاضرو پیدایش دے تا ساتک تب شہادتو ہم زردا چوبلی کله شي گواہی دی او د دین و تاسو شکر شي وقالو ایدی لو شاء الرحمن ما بناهم دا ردی غلط دلیل او غلط استدلال اشرک دپارا منغو وخت یا نام کی چې یو دلیل احتجاج می تقدیر دی دای داوی چې کوم په غلط او منګ بالا منګ بالا مړکړی وې او منگ لما اللہ سزا را کرده خدا چه منگا دا کار کو جوندیو او اللہ لرمال او دولت ارس را کئی معلومی گی دا چه بٹی که باندیو دا دلیل نده دلیل یا قرآنی یا حدیثی حالات دلیل نده دا مال دیروال لگوال دا دلیل نده او وای دی لو شاء الرحمن تیرا دے دے مہربان بادشاہ منگ با بندگی نوے کڑے دے دے یعنی اللہ نقل نہ آنہو منگ بے دے عمل نہ نقل کڑی ہوئے مالو ہم بی ذالک من النشت دیل راپ دے سد دلیل نشتا تاوہ سے اندازہ دا اینو من اللہ خرسون دے مگر اندازے کئی ہم آتے ناوم دلیل کتابی نوائے ورکڑے میں دیل را کتاب مخیر دینا نو دے دی پاگے دلیل نیون کی نہ دلیل دا دے بل قالوا انا وجدنا ابانا من د پلان نکراسم او ثقافت نشوبری خودلې بلکې وای دی یقینا مونږ دې مونږ په دیوانه خپل مش مونږ دې مونږ خپل مشران په یو طریقه او په یو لار باندې وینا علی ساره مهتدون او مونږ یو په نخو نخانو دې لار مونږن کی یعنی مونږ به مقصد ته د پلان نک په تابع دارې رسو و کذالک قرآن وی دا یوازی را دی دلیل نو پخوانی چی سون دا طول دا دلیلو و ما ارسلنا آنم در علی گلستان مخی پی اخار کسی و پیغمبر مگر وحیلی و مستو داغی سرمایه دارو طول روانی را دی انا و جنن آبانا یقینن مندی مخبل مشران پی او طریق بانی او یقینن من پنو خو نخانو د دیوان روانیو قال پیغمبر ورتوی اول او جئتکم قل بشکل لکلوی اشاره ده چه آقا پیغمبرم دا جواب کرو تو اتوم دا جوابو که اول او جئتکم نو اگر که میرا وڑی تاسو تا دیر سم او دیر پا هدایت داغینا چه مندیر تاسو تا غیبان اقبل مشران مندر تاسو باغبان اقبل مشران قالو انا بما ارسلتم به کافرون ذي زد وعنات کیوئی وی بس منگ استاغ نمن یقینا من باغبان اچرالی گلشوی تاسو داغین انکار کون کیو فانتقم نامن هم بلن واغستر دینان اوگو رکنن سرنگی شو انجام درو جنگرن کو نقل ابراهیم نا ستا دیر شوق تے آدیر امینا دا شیارا منگ دا پلارانو تابداری کو پلار پیجانی کنان ارس تا پلار وائی راش پلار دی ابراهیم نی دا ابراهیم پا قدم روان شا نقل و تا ذکر که دی ابراهیم علیہ السلام نا پاوکی چو ابراهیم فل بابا تا او قل وزیزانو تا قامیانو تیوی اننی برا امی ما تابدون یقیناً سے بالکل جدائی ہوئے زار داغنا سے تاسو بندگی کوئی مگر آکسان فتورنی چیزے مگر آغازات چیزے پیدا کرے ما فائنو سیادین اغاو ما کلکی اولار برا تخی اغاو ما تلار خی نو اننی برا امی ما تابدون لا الہ الا الذی الا اللہ وجعل كلمة باقية او کلمه دې مسالې لره دا چې کومه مسله و کلمه دا مسله د توحید خبره پاتې په اولاد د ذکر فیاقبه اغه دعا کړو او من ذریتنا امه مسلمه لک دا ویلو الله رب العزت دا غین رسو پیغمبري ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اوچلوله ابراهیم علیہ السلام پا اولاد کی او اس وی چه سو کامل توحید بیانی پورا طریقه سر توحید بیانی وی ددش درائی نصد چو گوری ودا با ابراهیم علیہ السلام ترسی دیو با ابراهیم علیہ السلام پا اولاد کی لا اللہ میرجیون کنیش جریر آو گرزی بل مطا تو اولای وابا زورنا دیو گورا پکار دا شدین ابراهیم من علوه ابراهیم علیه صلاة و السلام اغایت کمدنو ابراهیم علیه السلام اغا دی نکده دا اغا پا ناهجو پا طریق روان شا بل ما تاتو زورن ورکی شد اغا تابیداری پری خودا بلکه ما مزی ورکده وی دی خلقو لرا سرد کفرنا نوالا مزی ورکده ودی زان پا حقا اوگرنو ترده بوری چرا غریتا حق و رسول مبین او پیغمبر صاف کارکون که ولما جاوم الحق مفاق چرا غریتا حق قالون دیویل حازا سهرون دار جادو و انا بیهی کافرون او یقینا منگ دین انکار کون کیو کدا باطل لی او دی ویل ذهن کی مادیت پروتو ویچه لکه دا دم رغت دعوت ور کئی سالم انسانیت یو کئی او دا اللہ رب العزت دا قاسده دعوت کئی چیز دا اللہ قاسد یما دا دم رغت خبر کئی نو دل خام خواه زور پکارو مالی زور ولا پکارو دا افراد و قوت ولا پکارو او دیخو یتیم عبد المطلب اللہ رب العزت الی دیر آلے گو پر مکه که سو غش سڑه نو پر توائف که سو غش سڑه نو چه دیر آلی گو ذکر دی ذهن نمادیت جوڑو وقالو او دیوال لولا نزل آز القرآن قولی نشناز لولا دا قرآن مجید پیو سڑی من القریتین عظیم دا دو کلونا پر غش سڑی باندی جواب ہوتا کئی دنیا چه بیکار آده دا غی ویش می تاسو تا نده پری خودلی دا دین ویش پا تاسو کوئی لکر دین تقسیم با تاسو کوئی آیا دی ویشی و تقسیم مهربانی در ابی مهرباری در افستا ما ویشل در ابی ترمیانزا آغا گزران در دی پیر جوان لانکی اسباب دی گزران ما تقسیم کردی دی فارفان آباز و فوق باز او مالدار لچه کم دنو کمیډیر اور کړی دا هغه په مال فخر نه کوي چې زه دې کوم د خدای شوما او زه لار شوما خلک وو زما منی زکه دیم دې غریب ته محتاج دی پرفان بعضم فوق بعض او چې دې کړی مې دې سنو دې لار پاسه د زونو درځي له یا تاخذ بعضم بعضم سخریا دې لپاره چې جوړ کی سنو دینا زنو لارا په خدمت او یو بلنا خدمتونه واخلی و رحمت ربکا و مهربانی در رب دی بهتر در آغینا چی دیه جمکی نو چه مال و دولت اغم دیتا ندی پری خودلی مال و دولت می ندی پری خودلی نو دین بسنگ دیتا پریدم چی دیه تقسیمی ولو لا یکون الناس تزید من الدنیا تاسو مدار د کامیابی مدار د کامیابی تاسو هغه چې کم دنو په مال او په دولت وای او د الله سره د مال او د دولت هیڅ قدر نشته کچرته د مال او دولت پسې خلک کافر کېدل نه الله وای چې ما باندې کافر له هر څه ډیر ورکړي هر څه مې له ډیر ورکړي خو بیا به دا خلک وای چې یاره باغ ده که مال ملاویگی و اسلام که مال نشتا زکر مسلمانان و لگ لگ ورکن او کنوی دا خبر چی شیبا خلق نلیو خام خاکر زولم امیوی تپار دا آغا چا چی انکار که دا مهربان بادشانا دا پار دا کورونا دا چتون دا سبینو و مهار جاو پولای چی بدیبانی دی خیجی او دا پار دا کورونا دا ورونا و سرورن او تختونه علی حیات تکیون چه بده بانه دردی لگی و زخرفا او خائص و این کلو ذالکا او نده دامگر سکا ده جوان لان او آخرت پنیز در افساد پار ده پریزگارانو ده ول آخرت آخرتم مراد ده او دینم مراد ده او بیا ده دنیا ده دین مطابق استعمال اول ده هم آخرت ده چه ده دنیا ده دین مطابق استعمال کی دام آخرت تے دا توفیق اللہ متقیان الورکی ومن یاشو ان ذکر الرحمن دید قرآن نمخوارو او مال و دولت تشو دا غی نتیجہ زورن او یر ذکر گئی او آغا سوک چڑن شی نیاد مہربان باشانا نقیز لو شیطانا مسلط کم بدد پارا شیطان مقرر کما او مسلط کم پدی او شیطان فا هو لغو قرین کاغا شیطان دیل سیو کدی جینی فا هو لغو قرین دیوی دی دیار او یقیناً دی مطلب چه سوک دی قرآن نغافل شی قرآن نوی نیوری او نیز دکی نو شیطان پا اغا مسلط کی نو بیا چه کم دینو غلط و سیزونو تشی د شیطان د دوستای نتیجه وای نام او یقینا د شیطانان خامخا باندې دیلرا لا سدونم خامخا باندې د شیطانان دیلرا دلارینا و یصبونا ادا خلق ګمان کی چې یقینا دیلار مدن کی سره د نظام ته په حق وي قران پر خودلې وی او بیا هم ځان په حق حسابي تر دې پوري شکل راشی ما خواتا قالا نو بوی اللہ یا لیتنی قالا او بوی دے حای ارمان می چه زمان استاتر می انزا بود المشرقین فاصله وی دمزو مشرقینو مغرب او مشرق یادی خو مغرب یو تا مشرق کرده زکای مشرقین ویل یا مشرق استیف و شتا فویسل قرین و بد دوسته یعنی چې کم دوست نه بیا سړی په اخره کې امن غواړي او پناه ته نه غواړي نو هغه به څه دوستي ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم او بالکل وا فائدہ درنه کی تاسو لره نن څه خبر او فائدہ درنه کی انکم فی العذاب مشترکون دا په عذاب کې یو ځای کېدل دا به نه هیڅ فائدہ درنه کی وجہ اذ ظلمتم اذ ظلمتم زکه تاسو ظلم کړو اوس شریک تاو دو په جهنم کې پراته وي نو دا دلې هیڅ فائدہ نه لري. فل عذاب مشترکون افان دا تسمی او سما تسلی د آیتا په دی باندې مور لګېدلې ده اوس دی نمن نو آیتا اورول شي کڼو تا او یا لار خوله شړندو تا او څوک چې ګمراه صاحب کې فایمان زبا نبی کا یا و بوزم تالارا یقینا زیند دینا بدلا غستن کے او یا و خمتاتا غازات شوادا کند دی سرا یراون دی لرا یقینا زود دینا دیبان قدرت لرن کے شکل پا دینا عذاب راتلو دی عذاب راتلو دی نفستم سک کلکونی و آه گیتار چوہی کولی شتاتا دا قرآن کلک کونی وان دو کسم خلق مخ ذکر شو یو چه توحید کی غلط شویو او غیت نکم دینو خپل حاجتونا دا غیر اللہ نگانل لکا فرشتی اغی آلیہ گرزاولی وی ویداد اللہ لونوی دویم سرمایہ دارانا نظام ذکر شو لولا نزل هذا القرآن چاغید سرمایداران او خلقنا او ده سرمایدارای سر خپل اجتونا اغت لکړو او هغه سره عزت غنلو چې موږ دنیا کې کامیابیږو نو موږ به سرمایدارانا نظام کامیابیږو یعنی مذهبي تورم غلطو مذهبي تور عقیده مذهبی تورم خلط او سیاسی طور حکومتی تورم سو غلطو حکومتی نظامیم سرمایه دارانه گردولیو وی پا دیم کامیابی گو نو پا دوارو غلطو اللہ پیغمبر تاوی پستم سیک تم آیوها اونی و قرآن اونی و کلک عقیده و مذهب دا بدیم قرآنی حکومت اغا بدیم سوی قرآن سرمایه داران نظام پریده چه کل نظام قرآن رواغست دی خوئی چه من با سرمایه داران نظام کامیابی گو خو انهو لذکر اللہ کولی قومی او دا یواز استا فلسفه ندا وصل من ارسلنا قبل کمیر رسولنا در طول و انبیاء دا دعوتو او گور موسا هم در فرعونیت مقابله که دک دعوت سکرو ورکرو چه تاسو بده کمدنو اللہ خوالا راشی فرعون مقابله کی سرمایداران زور ورکڑو مادیت نیست ورکڑو زور ورکڑو اغی ناکام شو او موساس شو کامیاب شو دا سو دا تسلسل سرا ذکر گئی فاستام سیک نکلک کونیوا آغا کتاب چوئی کولشی تاتا یقین انتے پساملان تا سی لارنی ولی دا ردی دا دوار طریقی غلطی دی مذہبی طورم غلطی او سرمایہ دارانہ طور سرکاری طورم غلطی حکومتی طورم غلطی او یقینا دا قرآن مجید خامخا عزت ساری و دقام دی تا صبح پاتی کے گئی سرمایہ داران نشی پاتی کے گئی دوی دا یاد ساتل ساری و دقام دی یعنی تی ار وقت یاد ساتا ار وقت یاد ساتا هر تیم که هر نگر بانده دره دا وظیفه ستا دا او دا قام دی لکه سنگ چه خلق وظیفه نی ری اور وقتی وی دا کشان دی دا وایا دا قرآن کریم وایا دا ستا وظیفه دا دی واره که و تپوس که ولشی قبر که هم حشر که هم حال ایمانی بیه والعملی بیه دلیل نقلی اجماعی دی وی همان دا خلو نکانو پا دی وسیعت کرو چه دا زمان دا طریقی با نپری ری راش نکان دیو گوران پیغمبران دی نکان دی وصل من ارسلنا آتا پوسکات آغا چانا چلی گلی مستانا مخیر پیغمبرانو نا آغای نا تا پوسکانو سنگ با تا پوسکی یو دا غیل امتونو نتا پوسکا دویم نظر فی الکتب درین میراج کی سالورم نبی علیہ السلام وی وی تاسو نو کومه څه چې تاسو ما ته پاتره اجال نام دون الرحمن آی ګر ظلم الهو د مهربان خدایان چې دا غیب بندگی کوله شو یو تاریخی په منظر وګورو د موسی علی السلام نقل د موسی نه دا تاسو نیکو مشران کړي یقینا علی ګل موسی سره د نو خپلونا فرعون موتبر او ځان فقال ان ویل زیمار علی گلے شوید طرف تربیت کو ان کی او اصلاح کو ان کی مخلوقاتونا پاوکی چراغ ڈل دیتا زمان اخیو دلیلونا مناسا پائے کے دی ورپور خاندل خاندل ورپور ادا دیلا سوئی وما نوریهم من آیت سرمایہ دار چیدے نا پر روحانیت پور خاندی دادا ہر دور قانون دے سرمایہ دارو او دا مادیت والاو عقیده چه دا باغا پا ظاهر جوڑا دا چه مال نی نسن کامیابی چه وصله نی نسن کامیابی دا سن چل کی گی لکه چه دا کامیاب شی دا چه کمدنو کامیاب شی ناغای وی دا چه کمدنو پا سبحان اللہ کامیابی دلی ناغای دا چه انالی دا هم فرعونیانو زکا خاندل چه دا دیل حسوی یا زاکون وما نوریهم من آیتن وما نوریهم اونم خودی تحسی و موجزہ مگر اگر وغٹا واد آغی بلینا یعنی یو حالت پر دبلنا غٹ رہا تو اومینی والدهی پس زعبان دی که دیشی جلی راو گر جی خپل فطرت تا او دا فطرت رابیدار شی وقالو او دیوال یو ٹیم کی برا بیدار ام شو لکا لک بدا سی راویق شو او بے وچ بس بس نور سمیگو خوچ اس لک حالت پا بی بیا رادل نو بیا وچ کمدنو پراتو وقالو ایوال یا یور سائر یا جادوگرا یا غٹ مولا یا ماہر دا لکا دا سی شری یونیورسٹی او طالب العلم اسٹوڈنٹ او مدرسے تراشی او مدرسے کے استاد یا عالمی اگر تو سر جی ہو تپوس کو سر جی سب کے خون دے خدا میں مدرسے خون دے دار اسکول اور کالج داغی پنیر دادی عزت کرے کالم تو سر جی میں سے خبر ہونا دا ساحر دا داغی پنیر دا سے ہو لگا سر جی دا باداغی عزت کرے استعمال ہو یا لوی مولا یا دانشور فلسفی دایو تاوی یا یا ساہر و دولنا ربک و غوار منگل رد رب ندی دو وجد آگنا چی درجہ در کرده تالا را یا تا سر لوس کرده چی بتا چا ایمان راوڑو نو بچ کوم بے اندن آل محتدون یقینن منگلار مندون کی فلم مارکا پاگا وکی چلر مکلد دینا سزا نازا پاکی دی ما تولا وادا ونادا فرعون مولانا حفظ الرحمن سے عربی سے رحمہ اللہ تعالی پہ دعوی کی قصص القرآن کی ذکر کری دی فرعون کا دعوی ربوبیت و الوہیت پہ عنوان اولنے جلد ما سره چې کم دی د هغې 338 صفحه ده په هغې کې هغه لیکلي دي چې کله موسی علیه الصلات والسلام دومره زبردست بیان سکو وکړو او دا بیان د انسان فطري و بالکل برابر و د فطرت د چا سره انسان سره نو د دې خلکو ذهنونه هغه چې کم دی نو مایله کېدل چا ته موسی علیه الصلات والسلام ته خلق مائل کېدل اوس فرعون سره حرب سوا په کومه طریقه فرعون هغه خلق ځان سره مائل کی نو عموما ذهنیت فرعونیت چې وي دا د خلقو ظاهر ذهنیت پیژني چې خلق چر طرف ته میلان ډیر کوي نو فرعون او قتل چې دی کې یو دی اوهدو طرف ته میلان ډیګرو طرف ته پوستونو طرف ته او دارنگی تکندنو سکیلونو تا نوکرو تا سرکاری عہدو تسرے میلان دے سرکاری نو کرے دی ڈیرے خوخی دی ڈیرے خوخی یو دی طرف تا او دویم چه کم دنو معاش طرف تا مال و دولت مادیاتو طرف تا ڈیر سرے رو جہان دے نو فیران دا دی دو شیزونو دا زند پارا دعوو کن چه دا دو شیزونا پا مصر کے تاسو وای چا سر دی چه زمان چه تاسو سوچو کئی فکر رو کئی خلقو تای ہوئی اوز دا خلقو ذہنیت دا موسیٰ نسکی آره نو دو کارا کئی خپل کمال ثابتی او دا موسیٰ دا تعلیم نقصانات خلقو تا خی دا موسیٰ دا تعلیم نقصانات خی او دا خپل تحذیب دا خپل فرعونیت دا غیر چه کمدن و فضائل ہوئی یو ویسے زمان پا ناج روانی زما قانون منی ردتا بچه کندن و منصد احدا دا با تو سکی گی ملاوی گی خف کل کل احدی تنخاگانی او دارنگی ایلاونسونا او ورسارت کالرشپی ورسارت کندن و ریٹائرمنٹ ونسن دا با تو تور سکی گی ملاوی گی ویوائی دا با پیرو با موسوی تعلیم کشتا نو نا اخو دا اغو کوماتو او دا اغو پاگی سکی دو ملاوی دو نو یو ویداری یو دا او دویمی تی کمدنو ویل ویتاسو وی وی دا ورو دا چینای دا غورو دا پیترولو دا سینجای دا سرو دا سپینو دا ورلبینگ دا دی اختیارات چی کمدنوی دا چاگی دا دی چاگی کستاسو کورونو تا ورد دردی دا کم جانا بدر دی خلق پا مادیاتو او پا دیوان دوکا کی گی نو دا دو خبر فرعون زان لطابط کرد ور سره دا ویل چی موسیٰ چی دویم کاریو کو دا موسیوی تحریک دا قرآنی اسمانی رحمانی تحریک پاگی بانی بلی ملگو یو دا ویل چی موسیٰ چی دا بین دے که خدای چی نید لگلے او دا غیر چی نخ کاری دا غیر طرف تا چی کردنو دعوت ترکی او سجنتونا دای سجون علاق کی دا سالم دنیا دا انقلاب خبر کی ازا کانا رسول رب العالمی دا دی دنیا دا انقلاب چی کردنو سا خبر کی واضح پل مقصد بیانوال نشی لاست و سرنغت سنشتے نو حدا ننو کری نت کردنو مادیات اس شیو سرنشتے ویشتے و سرن مو و سرن نا وی یو موسیٰ دا موسیوی تحریک قرآنی تحریک پانے دا بلیمو لگو دوی میوائل چه دے داوی چه دا اللہ را لگلن چا را لگلن اللہ را لگلن وچه دے اللہ را لگلن او اللہ را تدے چه کندن ہوئی چه رب العالمین دے نمون چی او قاتل لیگو ناغت حرم سکو واشو اغت ستارو لگو اغت من چه کندن گلو تسکو ولگو او دویم اغا سر زمان خصوصی سنتریان سکی گی زی دیو طرف تا بل طرف تا سر سنتریان سکی روان گی ده سر ده برانا سشتا چه ده سر رنگ را غلی ده آغا دینا یاو لما رنگ ور کردی دیقو کتی معاملاتو که سنگ کتی ول او ده برانا ده سر قاسد خاصد نشتره معلومی گی دا چه دی پا دی خبر خبره که ثابت نه دی ویل دا تقریر ما لک ساته او کو او لکا زپرغونی نیم خدای دی نکی لکا زمو سویم الحمدلله خو چه لکا دا یو پرغونی سره دا تاریخ دا وی او دی دا پاراغت کمدنو فضائل وی او بیات کمدنو ثبوتونو یو یو پیش کئی دیگری یو یو سکی پیش کئی او نمونه پیش کهی نو تو وایا چه کاغذی مسلمان بوتا تین شی کافر خبری دا کاغذی مسلمانو دا نشی تینگه نه نو پستا خفتا قومهو خلق پا دی دعوه غلق کل دعوه دعوه دا فرعون دا الوهیت و دا ربوبیت دایت کمدنو دعوه وا چه دایت کمدنو فرعون وی زرابیم اوزا خداییم دکه دعوه وا نور دای نوی چه اسمان ما تین کرده اسمان ما پیدا کرده زبکه ما پیدا کرده دا داغه دا داوی دا ربوبیت حاصلو خلقو عبادت کو پاسوا وو د سرمایدارانو نظام عمر کوینم د میټیریالیزم او د سرمایدارانو نظام داګه یې عمرل ټک پټک پوسم اکړې پوسم اکه شهر خلک دوک کړل قران کریم قرآنی تحریف هغه ته کمنو بالکل یو طرف ترې بالکل میرا لی او نی ورته اراده شته نی ورته اراده شته ځکه چې اوهده په نه ملاویږي کوول سنت هلتا نه را پاتې دي پیدا کډیر ډیر په ملاوشي ان یا چې کمنو ټیټی پوس یا ایټی پوس اپ ملاوشي هغه ورته کاری دی خورا شو کاری خورا شو سوکوتا سم بیا چه کمدنو حیثیت سره نگوری دا اغا پا آغا دای که حیثیتم نوی دا د فرعونیت او د فرعون د ربوبیت حاصلو دای چه کمدنو ویلو فرعون داوی چه دا طول عرص زما دی یو تن فرعون دا خبره کولا چه دا عرص سی دی زما دی او صرف دوم رشوا چه داوی دا اکثریت دی داوی دا چه دی اکثریت تی دی اقبال یو نظم نی ابلیس کا مجلس شورا بس سبر کوئی نو گورا اے بندگان سبر دیر خشی دی بی سبر چا ما شکی مندلی دی نی سبر کوئی خدای بنده نو دا آغی کی ویلی دی چه زبا چه کم دینو دکا دا دین چه کم وی چه منگ عوام خلقو که شعور پیدا کن او خلق منگ پا خپل خپو درول شیطان وی وی زبا دیتا دی خپل خپو دری دلو تا دیتا با چه کم دنو زو دا شخصیت او دا فرعونیت لباسه چو چه سنگ فرعونیت اغا دا اللہ دا حکومت خلافو دا غشانتی با جمهوریت او دا عوامو شعور دا بمزد عوامو خلاف کم شعور اغا شعور دی چې دا الله په طرف بیدار شي او په خپل خدای په دی بیدار شي چې ځانو پیژنې الله او پیژنې خپل خودی سکی او پیژنې او چې دا شعور بیدار شي چې زه آزاد یم او زه چې کمندنو د الله او د پیغمبر پابند نیم دا بیا پیرونیت دی خو شکل یې څنګه بدل دی پنادا فرعون آواز وکړه فرعون په خپل قام کې وی ویل وګوره یا قومی دا د سرغم شو چې وه شیخو خرابیږي موسی خو ټول خلک ځان طرف ته واړول ټوله خبره یې داسې وکړه چې فطرت وله بیداری فطرت وله بیداری نو دا د غفلت ستنې دي او دا وی سرمایدارانه بادشاهان خلکو له و زما عزیزانو علیه سلی ملکو مصر آیا نشته زما د پاره چې آیا نه ده زما د پاره آیا نه ده زما بادشاهت د مصر یو دعوی دا وکړه چې اهدي عرصه زما وي او دویمې وي او دا نیرونه بهیږي زما نه تصرف د لاندې مطلب معیشت ټول زما دی ځکه چې اوبه د چا وي نو عرصه د هغي آیا تاسو ویني نه په مساویت اعتراض امانه خیر من هذا الذي آیا زه ښه یم او بهتر یم من هذا الذي ذي كسنا شغل كمزور الذليل دو سر سدي هیڅ شی و سر نشتره ولا يكاد يبين او نزدين ذا چه بیان کی خکار کی خپل مقصد دا دل سوئی فلولا القي عليه اسره من ذهب نو ول نو شور کله شید تا هغه باو گاند سرو زرو او جامع الملائکه یارا شید سره فرشتی مقترین انتا یوزا ابراغی فستخف قومهو پا دی بانی خپل کوم کا مکل کو مادیاتو میتیر البانی فاتواهو پاگی پسی روان شو فاتواهو پا دی روان شو پاگی پسی تابداری اکردو فابدوهو انهم کانو قومن فاسقین یقینا تیو قومنا فرمان نپاگو اکی الله رب العزت وی چې خفای کړم زه ناراضه کړم زه ناراضه کړم چې موسی علیہ السلام او زما تحریک ته داسې سپکو قتل په بدله مې واغستل د دینا هغه ټول مادیات هغه مې ته واغستل ډوم مې کړل نه ټول چې دا نیرونو واده داوی کړه وا پاک ک نیرونو کې خدای ډوب کو فجال نام اکڑا می دیل را صلافان عبرت تیر شیوی عبرت او نمونا دفار در رستانو رستانو تا میوی چه کچا دا سی سرمانه دارانا نظام دعوه اکڑا او خلافیو کو نداب حالی ولما ضرب ابن مریم چه کل پا دی توحید پسن سلکی تا دا غشانتی دا اللہ دولوحیت بیان که سرمانه دارانا نظام او غلط آلها مذہبی عبادتی آلیہ حکومتی آلیہ دا ٹول سکے تردید کئے او دعوی چھ عبادت صرف دچارے دا اللہ دے دک کا ٹیم کچھ کم دنو دیتا ہی تک کوئی بابا عیسیٰ ولی عیسیٰ فلما ضرب ابن مریم مثلا چھ تک علی عیسیٰ دا نمونی پا طور پیش کی چھو گورا عیسیٰ با موائل چھنی عبداللہ چھ تا دا اللہ تیما بندہ امام نو دے شور شروع کی وی ولی زمان تا خدایان زمان پا خدایان رد کئی او چه ها کمزوریو نو ایسا چه بندگی شویده حوالا مازوری بمنو مریم فاغا که چه بیان کلیش زویده مریم ده برد پا مقا او ده نمونی بطور ناسا باگی قامستامین و ده دنای سیدون شور کئی او وایده آلیاتون آخرون امو ای زمان خدایان خبی که آغا چې زمونږ غو د وزخت د دا هغه چې د وزخت د زمونږ غو سلام لاړ شي ما ضرب ولک الا جدلا نه بیانې دلره تا ته مگر پار دې جگړې نور منی نه بلکې دې یو کوم جگړالو حقیقت دې سا نو دې مگر یو باندې چې ستان مې کړو په باندې ها دنیا باندې انام نه علیه چې ستان مې کړو په دو ندارت شو چې دې باندې ان هو الا عبد بيسيان وبان رسول او انا من علي ويهوديان وبان رسول وجعلنا مثلا لبني اسرائيل او كردو لمودلرا نمونا دبار بني اسرائيل مثلا يوه قدرت نمونا اعظم مثلا نمونا جيسا السلام تعليمات كداو مولانا سيدي سيبوي چه مثلا عیسا علیہ السلام با شاگردانو توی او گوری ما تا زخ پل جتون دا چانا وارن نا غیب ہوئی دا اللہ نا وی تاسو ام دا اللہ نا وارن تاسو او گوری زد چا عبادت کو نا غیب ہوئی دا اللہ وی زد چا کوئی نا اللہ عبادت کوئی نو عیسا علیہ السلام عقیدتن او عملن یو اطوا نمونوا مادلو نا پارد بنی اسرائیلو فراو نشاف لجعلنا منكم ملائکا یرا اللہ رب العزت چھتا پیغمبر کولے نو فرشتے ولے نرالے گلا نو جواب کپل اسمکا فرشتے وی نو فرشتہ بوتا پیغمبر را گلے ہوں فراو نشاف او کرا دوکم نو خامخا او بگردوم فزائی ساسو پرشتے پزما کی یا فلوکون چی ساسو نیابت پکی او ساسو پزائی بھئی او یقیناً دا عیسیٰ علیہ السلام خامخا دلیل قیامت تے چا اللہ رب العزت یو چا اللہ دا سبی پلارا بچے پیدا کئی اللہ مڑیم جو اندی کولشی اللہ مڑیم جو اندی کولشی دا عیسیٰ علیہ السلام دلیل قیامت او دویم و اینو لا علم اللساء او یقینا عیسیٰ علیہ السلام دلیل قیامت تے چھ دے راشی اخیرہ کی دا با دا قیامت دا علاماتو نئی نمکی گئی تاسو بیا فلا تنترون نبیا نشک مکوی تاسو پدی قیامت کے او زمان تابداریو کی داد سمالار داد زمان تابداری سمالار دا او بند کی تاسو رو شیطان یقیناً دیر استاد پار دشمن صاف فلما جائی صاحب الوجنات او پاوک چراوڑ علی صلی اللہ علیہ وسلم خکارا صاحب صاحب واضح واضح موجزی حکمون دلیلونا قالان ویویل یقینا راوڑے میں تاثر ایک مت خبری ولی ابین لکم ادا چھ بیان کم تاثتا یونی محاغا چھ تاثر اختلاف کو پاگی کی نو یرگی دا اللہ رب زمان شی تابدار یقینا اللہ غدر زمان رب تاثو عبادتو کی دا غدر دلان تاما شرک اس کو جا آمد دا شرک دکم جانا را گئی فوائلو اللذین محرکت یا کسان رجی زیادہ کرو شرک کرو من عذابی و من علیم داغ عذاب درد درد ان کی نا حالی انظرون اللہ سا د انتظار نکي مگر د قیامت پمانلو کې نور څه انتظار نکي حال انزورنا د انتظار نکي پمانلو کې مگر د قیامت او داغه انقلابي وخت چراشي او موږ وینو چې دا حق غالب شو او دا څه شو بیا به موږ ومنو یاد خپل مرګ چې دا مې او ساتو آتا تیون بغتتان چراب شدی تناسابو دیو پویگینا الاخلاقو یوم ایزن الاخلاقو دوستان پا دیسکا عقیدہ پا دک قورز زنی دزنو با دشمنانی دنیا کے دوستانو آخرت کی با دیو بل دشمنانی عالم آخرت چلے نداد کشف الحقائق عالم لے دیکھ حقیقتو نخکارا کئی دنیا کې او په خلکو پردې چولې پاکي قطونو باندې الګ بالغ سره هرانه کولو یو خوره مني اودز د خدای لپاره چې کمندنو مونږ وایو چې ورورولي قائم وي ورورولي پاته ور قیامت پر دې لګي چې دار ورولي وکړي څه یو دا حقیقتونه وقار کیږي دارنګي لیډرانو کارکوران په یو بل ورېږي یو ڈی چوک کی او بل چوک کی شپی کی او دا پا یو بل روری گی خوش دا قیامت پر از دور شغلی او پا یو بلی اولی کنا پتاو بیا لگی پا آگر از الاخلاو پا بطلان بانی پا باطل چی او زیشیو او دل تا دزڑای آرانو آخرت کی بچه کمدن دا یو بل دشمنانی تا سبوه چی دن اکتاوی اما ویلا دی زیبانی ما جیدی ویو گورا زان لوه ال اخلا معنی کړه د جګری دوست جګری دوست بیا د کرکړی وی سیاسي پارټیاں جو آج اپنے ممبروں کے برتاو اور منانے ہی کی باب میں کسی قوت کے ساتھ یہاں مستعد نظر آتی ہے حشر کے دن ان کی افسردگی و فغان حالی اور نفسا نفسی دیکھنے کے قابل ہوگی د قیامت پر از کوئی زور اور تماشے رز بھی خسڑے روزگار نہیں بخدا یقین حالا خلا یوم ایزن یاران او دوستان پدا کورا زنی دزنو بدشمنانی اللہ المتقین مگر پریزگار پریزگاران دا اللہ پنم دلتا یوو او دا اللہ نم لزوال نشتے او دا دی دوستانی لن زوال نشتے ال تبوم جوی زکا دا دلتا ام دوستی دا ال تم صدا بشارت یزما بندگانو نو یرا بتا سنن انو بتا سغم کوی اکم بندگان دی اغه وخت اور چې منلی زمایا سنا او دیو تابیداری کوون کی غاړه وته خو عملم کو دنه جنت تاسو او تاسو بیبیانې توخبرون خوشاله وکړه شي تاسو په تاسو عالم ګرځول به شي دی باندې بسیاف من ذاب هر کاسه چې کمنو درو او جگونا وفی آما تشتهی انفسکم او پا دیکی بای آغا تشتهی الانفس چه خوخی بیچه کم دنو نفسونا و تلزل آیون او خون با پیخلیسترگی و تلزل آیون تصرفو تزاربو قانو بکلگی داره آیون فایل دی و تلزل آیون او خون با پیخلیسترگی آتاسو پا دیکی همیشهی او دار جنت آغا چه درکلش تاسو لارا نو اجد عمل سکو آغن جتا سکال تاسو رو پا دیکی میوی دیری سنیز دینا بخوری این المجرمین یارا یقینا نمنون کی مجرمان چاگئی دا اللہ پا کتاب مقابلہ کی زخرفات راغستی و سرمایہ دارانا نظام راغستی و حدارنگ غلط عقائد راغستی و یقینا مجرمان پا آزاد جہنم کی ہمین شبوی لا افترانم کام بنکلشی دینا عذاب او دیو پا دیکی ناو می دی ما خو زیاده ندکڑ پا دی خودی پا خپلو زانونو زیاده کون کیو او دیو باوازو کی یا مالک دا جهنم مشر افسر انتظامیت باوازو کی و مالکا لیقضی علینا ربک فیصله دیو کی پا منگ بانی رفستا یعنی منگ نی مڑکی و تووی چی منگ مڑکا ختم شی ببرا اگر بو توی تاسو بدل تا دی رئی ختم دو انکم ماکسون تاسو بدلتا دی رئی وجد آزار یقینا راولنو تاسو تاق ولیکن اکثرکم للحق کاریون خوزیات پتاسو که دا حق بدگرنون کیو ام عبرن و عمرن فا انا مبرمون آیت ایچه کندنو کلکه کړې ده او مشوره یقینا زوم کلکه اون کې دی د حق خلاف مضبوط پلان جوړ کړل نو زه د دې پلان کمزور کوم ولې زه د دې پلان نه خبر نه یم سو قائد دې ګمان دې چاله نه یقینا زه ناورم چې کومو پټ دې او جرګر دې ولې نه او پیغمبران زمونږ دې سره یو توبون لیکل کړي او رسولنا او فرشتي زما د دې سره لیکل کړي یعنی ثبوت په توم ورکو یو خدا چې زه به پوېږم خدایم په دې اکتفا نه ده لیک ثبوت په توم وړاندې کو لیک ثبوت په دې ونشي نو بیا به تاسو په ریکارډ به چالو کو او یو منستمو والا تو کلمنا ریکارډ په توم چالو شي هو به مانی فاطره کو به زم چې سو اقرار کړی نه نو پریک دی وینا چې اقرار وکړ وته جوزا ورته وا ورسلنا لدیم یکتبون دای ته کمنو دا الله رب العزت اولوهیت بل چاله ورکی نورت په شرک باندې ورته وا آیات معنی دی قاب نودرگا ورته وا یومانا ان کان للرحمن ولد ان نافیه نشته د مهربان بادشاہ کس نیاز اوله نه فرشتي نه عیسا او نه چې کمدنو سرمایه دارانه نظام مالونه دولتونه هیڅ شی نشته نشته د الله په ځای نایب نشته ډایرکټ الله لزه فانا اول العابدین نو چې نایب او نیازوله نشته نو ډایرکټ هغه سره تعلق څه کړ فضا اول بندگی کوونکی هم د الله او چې څوک دا سیزونه منی نو سبحان رب السماوات پاک تا در یازولو نائبانو نا اصواله یو مانا انکان الرحمن ولد قوید محربان باچان یازوله نو دان یازول تو باپ عبادت ملاوی دو فانا اول العابدین نو اولنه عبادت خوزکم نو زین یازوله و نائب نیما بل سوک نائب او نیازا ولی اشتی درین انکان الرحمن ولد قوید محربان باشا نائب او نیازا ولی نائب او نیازا ولی نو فانا اول العابدین ما باول عبادت کود دے نائب زکا تازین دا نائب او تازین دا ولد دا پا حقیقت کی تعظیم دا والد او تعظیم دا منابی ما باولنے تعظیم دا رشا کی تنائب کو زکا چه دا تعظیمو کنو دا پا حقیقت کی رچائی دا اصلی تعظیم دا والد تعظیم دا چاوی دا والد بل انکان لیل رحمان والد قوید محروبان بادشاہ نائب فانا اول العابدین ما باول بندگی کولد اللہ زکه چې اصلي نو نقالو شه هوشیار په دغه صورت کې وم ما صرف د الله بندگی کوله بل ان کان للرحمن ولد کوید مهربان بادشاہ ولد نائب فانا اول العبیدین نصوبا ما اول د نفرت کوونکو نه ددنا د الله رب العزت نائبانو ته ساجد قادر الله دې هر څه داغلی نائبانو ساجد سره ما به تنه لومبه نه پرت کړو اوله معنا عوام الاحسان سبحان رب السماوات پاک دې کم دنو پاک دې شریکانو وزیرانو نا قادیانه وای فی دین تسلسل معلومیږي دا دغه نه یو حدیث نه تسلسل پیش کی وی لو عاش ابراهیم لکان صدیق النبیا که ابراهیم جوانده و ده نبی علیه السلام بچه نو اغا با پیغمبرو او پیغمبرو ویده دین معلومی گی چه نبوت دروازه بنده ندا خو ابراهیم مر شکی دی که اغا جوانده و نبوت پاو دیگو گوشتو چرتا داغارو سرکتاب نیتاب کتاویل نو ده دین وی بیا تسلسل ده الوهیت معلوم که چه انکان الرحمن ولدون فاناول آبیدین او د الله کان فی ما آلیات الا الله لفسدتانا تسلسل چمن کا نو لوهیت چې خدایانو بیا ډیر دي دا غو فرزن نبی علی السلام ویلو پاک تے رب دا اسمان دا زمکی او مالک دار داغنا چی دے یہ وی فضرهم پریک دے لرا چی دے پدیا بسو کی لگی آوی دے چند تو تیر باب تے پا بسو کی لگی گی ویلابو اولو بکی مکلتیا کی تردے پوری چی دے ملاوشی در رجل دے سراغا چی دے یلو سکرچ ویلے وہو اللذی آغا اللہ دے پا اسمان کی محبوب او قسمک کی محبوب الہن دا متصرف او الہ محبت چو سرکی گی نا یو اللہ دے آغا اللہ دے حکمت والا کوئی ذات برکت نور کی آغا ذات چی صرف دا آغا بادشاہی دا صرف اغلا دا بادشاہی دا اسمان دا مکیز چی میزدنی کی دی او دا سر دے ملک السماوات بادشاہ او دا سر دے علم دا قیامت او غطا بوا پس کلشی تاسو کتاسو آئی چی منگل و سفارش کی نو جواب او وصنا لیا کسان جد یراب لیدا اللہ نے علاوہ سفارش او پزور اخلاص اولو اللہ مگر آغا سوک شہدہ بالحق چاہا جے کم دنو بیانو کی دی توحید او دی تپتی جواہی ورکڑی وی دی توحید او دی تپتی یعنی موحد لب سفارش کی گی او چید شفیط دا آغا عقیدہ معلوم ہے او کتا دینا تا پرسو کی جی چاہ پیدا کری خام خواہی دی اللہ فان نایو فکون نکم طرف تا دی ککڑے شدئی وقیل ہی یا ربی یو مانو آم آتفہ دے او قیل ہی پہ علم و ساعت افتے وعندہو علم و قیل ہی پاس صاحب آنے او آگے اللہ سر دے علم دے وینار دے پیغمبر دے وو قسمیہ دے او گوادا وینار دے پیغمبر قسم مینی دا پیغمبر پا دی خبران درین وای ربار ربا قیلی ہی او دیر دلی وینار دی پیغمبر یا ربی چواربا می انہا اولائی یقین انداکم ایمان نروڑی دیکھو ایمان نروڑی فاسفانو مقل سلام مقوارو دینا اووایا چه سلام سمتو درر کشل قرآن رحم اللہ ذکر کئی ان الصفح بعد البيان لا قبله چه بیان دی نی کړه چې څنګه پیغمبر صحیح طریقې سره بیان کړو انو غي نمخ کې فصفح نشته او متارکت دې ته بیان وکړي ما خواړو ته دینا او واج سلام بایکار تاسو نه یا امری سلام زما ټول ماملې سلامتی آزاد زړه چ په بشي دی سورہ دخان څلور شپیتم نه پس دو زخروب مخی رجاسیه نا ما اول سوره زخروب که ده دی بحانه او شبه ذکر شوا چه دازمون سفارشیان دی جواب بتوشو چه اللہ نیویلی سوک سفارش نیشی کواله اوز دی وی زبست سفارش نا خوزمون بلن با ووری ووری نمون با کبیای آپ علا پیشکی او کنی پیشکی یعنی منگا بیدی تووایو منگا بیدی تووایو نو کدی اللہ تا پیش کرا نو پیش پی کی اوکا پیش نکرا پیش پی نکی منگا وایو چی دی دو من خبر آوری بس اللہ تا بی پیش تی جواب اِنَّا هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ پینزم آیات کی شپاگم آیات کی اِنَّا هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ دار ساوری دن کے اللہ رے اولانے رکو کی جواب دے شبہی کی تخفیف دنیاوی او داغی نمونا تخفیف دنیاوی او نمونا تفصیل پوری تفصیل کی او زورن اپ انکار دا آخرت پدرے ما رکو کی او داغی جواب پدرے ما رکو کی تخفیف اخروی بشارت او ختم بترغیب القرآن لگا سنج شروع شروع امتیازات کی لیلہ مبارکہ داغی مقام داغی سے کمدن و مقام او دیو عذاب دنیاوی تذکرہ حامیم والکتاب المبین گواد قرآن کریم خکارکون کے او گواد قرآن کریم واضحا چې نکاله من المرسلین یا دا قران د خپل ځان په خپل دلیل له مقام د قران یقینا نازل کړه مې د قران لرم په یو شپه برکتی کې سورۃ القدر کې وای ان انزلنا فی لیلۃ القدر په لیلۃ القدر کې مې نازل کو بقرہ 185 کې وای شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کې نازل کړه شوی دی نو قران کریم په رمضان کې نازل شوی دی او چې کوم شپه کې نو قران کریم ابتدا کې دا او د لوح محفوظ نه لومبی اسمان ته د نږدې اسمان ته راوړو بیت العزت ته نو دا چې کوم دی نو د لیلۃ القدر شپه وه او د دې نوم لیلی مبارکوم دی لیلی مبارکوم دی شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کردی دی چه پا برا عالم کی پا ملعالا کی پا حضیرت القدس کی دنورانی مخلوق یو اجتماع کی گی دنورانی مخلوق یو نوری اجتماع کی گی پا چکل دا نورانیان راجمشی نو آغی ال تکی دا کت عالم بارا کس سوچ کئی چه دیل سو علوم پکار دی نو دک کا اجتماع چه پا کمشپا باندی وی نو چه سو کت عالم که دا آغی سر برابر شی تو آغی که دیر روی خیرون رازی دک کا اجتماع چه پا کمشپا کی گی پا آغی تا لیلۃ القدر وی دا یو غٹ اجتماع شوا او قلت فیصلو شوا چه دا علوم لیگل پکار دی پا دک کشپا کیه دا حضیرت القدس نا دا ملعالانا رنبی اسمان ترا کش کرد بیت العزت تا او بیا دا غینا پا دمه دا مکت سکید راتلل دغا شپا پا رمضان کیوا او لیلت القدر وا سویما وا وشتما وا یا یو کم دیر شما وا یو کم دیر شما شپا وا مولانا سندی سے ذکر کئی چه دا اختر شپا وا او پا رمضان کی دا شپی مخ کی سر ایساب دی و دا اختر شپا پا سواب کی دا رمضان عمره دا و دا رمضان سر ایساب دا و دا اختر جشن دا قرآن نی دا اختر چی من کو و دا قرآن کریم جشن مناو چه اللہ منگلا انسانیت لی عالمی قرآن عالمی قانون را کرده دا چې کم دنو لیلی مبارکه دا دا اوڑا 15 شعبان دا او خوزان لما سلا 15 شعبان خبری تان لگی آزان لدا چه اللہ رب العزت کلا دا انسانانو تقدیرونا آج کم دنو فرشتو تاوالکی دانه چی لیکی لیکلی خوب خوادی خوصالانا تقدیر چه کم دنو اوالکی نا کلا 15 شعبان کی اوالکی اغا والکی نو آغی کی خصداسی خاص سکندنو دو دزو کولو او یادو غوبلو تذکرن آراغلی کچر تا سڑے زان لعبادتو کی او یا سکندنو روجو نوی دا غرزی نو کدیسی سواب والا اللہ ور کی خو حدیث وحیف تے تاسی دیر قابل اعتماد نرمی آو زان لخبروا تای دل تر آرانا کرو ابن کثیر وی چې څوک د دې ځنه 15 شعبان اخلي نو فقط ابعد النجع د دې فطرت نادر لري دی دا قرآن لیدل نه دی دا حدیث لیدل نه دی چې رمضان کله دا قرآن کله راغلی دی آسان لسی زیادې ده کې مراد نه کوه ان انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ یقینا نازل کله مې دی لرا پشپه خیر او برکت کې یقینا زه خبر اونکه خلق لا خبردارای ورکوما او خطرونه خبروما چې د فطرت نه خلافونه کوي دا داس شپه فيها په دې شپه کې یو فرقو جدا کول شي هر یو امر محکم امر مضبوط او حکمت والا امر من عندنا امر زمار طرفنا یقینا ذرا لګون کما انا كنا مرسلین یقینا ذرا لیگون کے رحمتا من ربک دا حال دا قرآن نوی انا انزلناو فی لیلت مبارکا رحمتا من ربک پدا فی حال کی چدا رحمت طرف تربیت کو ان کی ستانا کدی وی چیارا منگ با قرآن داما سلمان لیوا یعنی مطلب دمرا للوی شان والا قرآن پلوی اشپا کی محکم قانون رحمت را غلر ہے او دی بیام دلی چی کمدنو مسئلہ نمانی دی وی نا منگا دی تو وایو بیا بی دی اللہ تسکی جواب انہو السمیع العلیم آغا اللہ دی وریدن کے اپویا ذات رب دا اسمان و دزمکن سچے میاد دی کی دی کتا سویقین کو ان کی ای لا الہ الا ہو نشتر لائق دبان نگا بید دنام الہ صرف آغا دی حقا اللہ دے یوہی و یمید چھ جواندی کول کے املا کول کئی قومون املکی و جواندی کی پدی قرآن قومون جواندی کئی رب ساسو اورد مشران استاسو بخوانو بلن پی شکی علامون بلکہ دے پشکی لو بکئی فارتا قیب دا زنی یو قول دا دے چھ دا قیامت نزدی حالت ذکر کئی پتا خویفی و خوروی دے چه ده قیامت نیزده با اسمان خرد پرشی دوین ده چه ده مکی و علاو تا مکه که یو پیشنگوی ده چه بده ایبانه بده سی عذابو نرازی نو یو قهد چه اسمان بده تا بس برک بروخ کاری بیا سببی نینا آدوین چه کمدنو ده بدر عذاب با پیرازی ابن مسعود رضی اللہ و سرنو توجید آده فارتا کب انتظار کوا فاغرد چراوڑی اسمان لگے خکارا اسمان با لگے لگے خکاری یعنی خوشکی بای دوڑی با برتلی بارانو نا بنای دا اسمان با نخکاری نو دوڑی با خکاری گردونا یخشن ناس پڑ پکی خلق دادی عذاب درده ان کے دی با سوالو کی ابو سرپیان راگه ورطای سوالو دعاو کچی مونگ بانی خدای بارانو کی ربنا اكشفنا العذاب ورب زمنگا لرک زمنگا دا سزا منگا ایمان راوڑن کیو سرنگی بای دیل نسیت اغسطل او یقینن راغلو دیتا رسول خکارا مانا خکارا کون که بیاو آوڑی دل دیتا دنا او ویوائل معلمن دا گوری سمتنا معلمن مطلب دا دی چه دا دی چه کم علم وی دا علم زمنگ پا عربو کی نشتا دا چه تا دا غیر و قومون و تعلیمی هسته ده او راغل ده دلتا او غیل پا عربو کی کارتی معلمو دا تعلیم دا فلسفه دا زمان پا عربو کی نشتا دا ده چه کما فلسفه راوڑه ده ده معلم دی او کتا سوائی چه ده خووی چه نران شی او زمان مقابله سکی او که ده لیوانه ده سریه ده لیوانو سو مقابله که دیوانه ویزان لکه کمدنو پرتوک جوڑو وی مجنون معلمون یو طرف دیو تا معلم وی وی دا سی فلسفه بیشکی چی زمانگ عربو کی نشتی دا بل چانه زکڑی دا او بل طرف دیو تا لیوانه وی چه مقصد پل نخکاره کئی معلمون مجنون او طول دنیا خلاف تا او لیوانه و تذکوی چه دا خپل قام نخلاف روان دی ان آکاش پر عذاب قلیلا یقینا زلر کون کیم دا عذاب لگو یقینا تا صبح واپس کی دن کے شرک تا پاغر چھوکم نبتش البابسط الکبرا شاملوکم غٹ حملہ نیولوکم غٹ نیول دا بدر اگای عدل ار کور کے مڑے ہو شو دا ار کور نا قیدیو ستر کسان مردار شو او ستر کسان تی کمدنو کی رہتار شو یقینا زبدلا غسن کے ماں ولقد فتنا قبلهم نمونہ دے ہر دنیا دک شانتی فرعونیان و توم دا ایرا غلو او یقینا فتنا قبلهم ازمائلی ممکر دینا قوم دا فرعون او را غلو دیتا رسولی ذاتمن فرعون وی مہین اللہ وی مہین نکریم ان ادو الی عباد اللہ یومانا دا چرا کی ماتا حق زمان دا منلو حق مال راکی یا عباد اللہ یا دا اللہ بندگانو یا عباد اللہ دوے ماں دا د الله بندگان دا انسانان دا د الله بندگان دي دا د مخلوق غلامان نه دي دا د الله غلامان دي دا یو امانت دی دا یو امانت دی او زرا غلم د دې رحایلا دا امانت ما ته حواله کی ان ادو الی عباد الله دا د الله بندگان مال راکی ان ارسل معي بني ان ادو الی عباد الله زیما استاسو پا رسولمان اندار و اللہ تعالو والاللہ او ما زان موچتوی پا اللہ باندی پا اللہ تکبر مکوی یقینا ما راوڑے تاسو دل انصاف کتاسو ما وجنی یقینا دا پناوان پر اقبل و پرس در افستاسو باندی دا جتاسو ما پا کانو ولی او قیمان را باندی نراری فات زلون در قیز مار تکلیف نام ستان خیر مال خیر دین سفی دیران و کوریکا کم از کم تکلیف کو مرا کوئی فدا ربه د فریاد کو خپل رب دا یقینا دا خلق خو مجرم نه نما نه منی او نما کار تفری دی فاتر به بادی نو بوز بنیا می د شپ یقینا تاسو پیچا بکلی شوی تاسو په زړه لګول شوی و اترو ګل بار را وا او پرې د دریا بولا یقینا دی یو لا کار جوړ بکړی شي سومره پرې خودل باغونه او چینی او فصلنا ومقام کریم او زائن عزتمند ونامت او نعمتنا خوندنا چه دیو پکی مستیانی کولی خوشحالبو دک کرنگی وارسنا ورمکل جورا قوم بلتا شورا کیویلو بنی اسرائیلو تا در پیران سچلو شو چه مرشن سو دنیا روانا شو سچلو شو در دور خیالو چلک کسو لب گونتا کیدی دنیا نا پر دی پر شو مداشی چکی کی روانی کی زکو انا رب پمول حال اکنا زدور او چتیم لچی تی دغت اخپیڑا می کڑی و پانی تا چاوتوی تی خوش اکنا خدای سمار را غرزی کوری دی پلکی گم سر را غرزی کوری سمار دا پیرغونم دا خیالو چی جوڑی زکا پلا دی پلکی گم ورد دنیا تی کی گی فانی که اللہ سی چلو شد فما بکت علیم السلام والا سو دوم را غلط خبر اناو مردارا بعد زمکی دا مخین اندر نزمکی و جلد ناسمان و جلد یو موحد یو مسلمان لپن مسلمان چی ایس شی و سرنی مادیان او قیدر توحیدی و سر ایمانی و سر چی اغم ملکی زمک هم جاری اسمان هم جاری زمک هم جاری چی پا ما بر سجده کولا پا ما بر قرآن نوی اسمان هم جاری چی پا ما با نبی عمل را تو فرغون سشی و چی اسمان پیو جلد زمک پیو جلد خر و مرزارا سمندر تن اعطا کنم فما بکت علیم السماع والارد او نجال پدبان اسمان و نزمکی او ندو والا مخلط ورکلشو امتنان و احسان تو بنی اسرائیلو او یقینا خلاص مکل بنی اسرائیل من العذاب المحین دا عذاب زلتنا دا عذاب شرمون کینا سچه و عذاب شرمون کی یعنی پرغون کنا پرغون شرمولنا غلامان کریو او یو کرد کری من پرغون پرغون چشه او هم لو يراميو إنه كان عاليا من المسرفين يقينا ده بدماشو من المسرفين زاني وشت کرو او زياتي كون كنا ولقد اخترناهم بن اسرائيل وغان يو احسان چه ده غلامين هم اخلاص کري يو پاکستانيانو ده برطاني ده غلامين هم اخلاص کري دوهم احسان او يقينا قرأ کرميو دل را پا علم پا مخلوقاتو علم قرآن دل درکو عالمي نظام من دل درکو فاتحنا من الآيات اور کرمیو دیل را دلیلونا آغا چوبا دیکی بلا مبین از میختونا چه کمدن اخکارا یا احسان اخکارا این آولای نو دورا می اکرل دا غلام اینم اخلاص کلی علم می دل درکو این آولای لی قولون پا نل بکارو نو چه دی خلو چولا کلا ای قیامت بکیل چتا دی داو سکورتی این آولای زورنا پا انکار آخرت یقینا دا شیزونا دا حسنی لا یقولون آخام خواهی این هی ایلا موتتون الاولا یومانا این هی ندی آغا حالت چاگی پسی دوباره جوندوی ایلا موتتون الاولا مگر آغا مرگ زمنگرون بانه چه دا مور دا پیدایش نمخی کمرو مگر پسی سر آغا جوند بل بیادا سی این هی ندی آغا حالت شاگه بسی دوباره سر آجی جوان راجی مگر آگه ده مرگ زمنگا رنبانه پخوانه شا ده مور نا پیدا لانو مخی ملو لاغه بسی سر آگه جوان پمانا همه منشرین دوباره پیدا که دل بیا بیا این یا الا حیاتنا الدنیا مومنان دو خبر ایمان لی یو مرگ او دویم ده مرگ او رستو جوان دو خبر ایمان لی یو مرگ او یو ده مرگ او رستو جوان ده یو تاوی ویده یو با ده سر اومنو ده دویم ده سر نمانو نو ده ده کندنو قصر افرادو اگه دو مان لی ده یو مان وی این یا نده ده مگر سر برنبانه مرگ دا مرگ منو ورپسی جوان وما نحن بمنشرين نيو منغا چ بیا پور تکړې شو واټو بیا باینا دوی راولې زموږ مشران کتا سرشتنی اي اهم خيرن جواب الزامي اي دای غوروي يا قوم نو توبه دای په جندو توبه هميري هغه ته کمندنو یو پیرا راغې مديني باندې حمله کړو واده نبي رسول الله نړي مخکي یا سرب باندې دا چې قومونه به فتح کول نو مدینه کې ولې يهودو مشوره ورکړه وایي بادشاہي بدله قائم شي چې بیت الله روان کی دې مقصد پکې داو چې به بخودای سکی د ځان له کار کتلې موږ په سر رواني خو چې بیت الله په سرول شي زده نه وشو شو د وی سیدا باندې روان شو پلار ته لار وته نو معلومه یو ځای کې پړاو کښاته وی وی بیت الله به کم طرف ته هغه یو ته خیر خود څه کوي پیروانو مې یزر څه شي وی دا دا یو کاکا ګانګولانو ته چې دا شوکا هغه یو ته وی دا خدای ته تباہه مشوره درکړي خدای خدای الله کور دې معظم زید ابراهیم جوړ شوی کور دې څه کوي او کده خپل لري ابراهیم تاریخ ته نه معلوم دا چې ټول خبرو ته کړ دیم نه یمنو ابراهیم دي چاو یمنو وی دا هغه ځای ته دی وی ها وی دا غوښتا ته به مشوره درکړی و وی ښا پوجول دې دا کسان مال واپس راولي هغه راوستل چې کوم کسان مشوره وکړو ټوکړي ټوکړي کلاس په سراخ کړو وی زوډای تاسو مال ته به مشوره درکړو وی ښا وی تاسو ما بوزي هغه دې ته حال تلل بیت الله شریف له ثواب نغو کو غلاب جوڑ کو اول من کا سلکاو دو بیت اللہ شریف لا غلاب جوڑ کو حل تید آگے دا پارے اوڈالای ورکلا دو سرو چی کمدنو اوسائے دو سرو اوسائے اگر ڈالای ورکلا دو بیت اللہ کی برطی چی مکی تا بدر جنگ لخلق راووتو نو مکہ خوشی وا ابو لحب دو دلتوب دو وجی نور آگلے نو دک اوسائے بیا دا پتا کڑی وا ابو لحب دک اوسائے پتا کڑی وا دے غلومو دا اوسه د پټه کړو او په دغه کده کې د غبین خیراتو کو د غبین خیرات ټول مکی والا ولا نو دی مکی کې د توبه تاریخ مشهور خلکو پیژندو الله او تو تاسو خو کومه توبه خو چې توبه مې تبا کړو هغه مې تبا کړل د نن قدره د وجنه قومه سبا شو تبا شو والذین من قبل اهلكناهم اولی انهم كانوا مجرمين دي مجرمانو نور تاسو می سلګي چې هغه می تواکل تاسو باندې تواکم او دلیل قیامت دا کل ما چې جوړ کړل د ازمکا اسمان نمی دې پیدا کړی اسمان نو ازمکا څه چې موږ دې کې دی اباس کار کوم کی ما خلقنا او ما نمی دې پیدا کړی دی لرا مگر د پار د کار کولو خو زیاد د خلقنا لا علم فیږي نن این ایام الفصل می قاتلون یقینا رد فیصله یقینا نزد فیصله میقات و مجمعین وادر دیدر طولو پا غرد لاغنی مولان امولان شیع چه فایده بورنکی یو دوست بلا معمولیم اونو بردی مدد اکرشی مگر آم سوک رحم اللہ چه اللہ رب بردت پی مهربانی کری میاندار دیگا یقینا آقا اللہ رزور و مهربان این نشجرت الزقومی یرد آخرت یقینا بوٹے دزقوم یقینا بوٹے دزقوم پانم الاسیم دا د خوراک د ګناګار نه مشرک کال مولې لکه تام بي خټکیږي وا پګېړو کې پشان د خټکې دلو د ګرمو وو اونې وې دل را راخ کې دل را میاز د زخته او بیا واړو په سر د باندې آزاد د ګرمو وو سکا سکا یقینا ته ډیری زتمن وي تا به خلکو به تبالښتونه کېښودل او خلکو به در پسې دا کول ده انکا انت العزیز الکریم یقینا ته زتمن وي ډیر العزیز زورور وي زتمن دا بیا چې تاسو پکې شک کو دا بل مخوم لوګو ګوره چې خوله دې خوږه شي کم دې په ځان سوک دی یقینا متقیان او پرهیزګارا فی مقام امین هغه به په ځای محفوظ کې په ځای د امن کې فی جنات امین فی جنات مغیون په باغونو چینو کې هوا چې به د نرو رخمو د غټونه یو بل ته مخامه همدک که زما کمال دی یوازې خو یو الله خوند کوي وزوجناهم بحور عین او جوړه به ورکړم دې لرا حورې غټ سترګې حورې غټ سترګې به ولا ورکړم ښایست د سترګو نه پته لګي نو یوازې به نه وي تانه چې هر څه برابر وي او بنګله روازي پولې په غاړه کښېني او یا هلته موبایل لاغستې فیسبوک کوي نه وزوجناهم بحور عین می بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے صافی نہیں دل چاہتا ہے کہ لگا دے آگ میں خانے کو ہم وزوجنا بحورنین یدونا بفافیا بکل فاکتنا منین راغواڑیو پدے کے ہر یو میوہ بچ بچ پامن نبسکی دے پدے کی مرک مگر آگا مرک اولنے چاگے سکل لے بس بلبل نشتا اللہ الموتت الاولا قد ذاقوها یا الا الموتت الاولا خالق بالمحال مگر اگر مرگ رنبانے کاغذ سکل کے دلے نبی آمی سکل لے خواقا خوب مرشوی دکا پا مرگ بسر آگلے مرگ را آگلے اگر بیا سکل کی گی نا مرگ مرگ پا کنشتے یا الا پا مانا پا دو او بچ پا کلی را نازاب دجانم نا فضی احسان دا طرف در افستانا او دارا کامیابی لویا نو یقینا دا نعمتونه په قران حاصلېږي هر دې دوزخ نه په قران بچ کېږي آسان کړم دې لاره په جبستا باندې شاید چې دې نصیحت قبول کی نه مانی انتظار کو ان مرتقبون یقینا دې انتظار کوم کی سورته جاسیہ 15 پیتم د نزول کې پس د دوخان مخکې د احقاف نه مخکې شوبه وا وي مونږه وایو بس کې دې چې دې ووري کبی آئے پر اللہ تا پیش کئی او کنا پیش کئی اوس وی وی گو را بس زناوری یارا دور چالاکی وی خدا زمان دا پلار نکا تری قدر زمان سکافت تی دا غیو ناها جو زمان دا پلار نکو شا غی با دا سی چلکو دی زیارت لبلاڑلو دی کارون بسو که دل بس منگو ملاڑ شو زمان کارون کی اوری کناوری که پیش کئی کو جواب اطلا سمایات کی درد چاویلی دی سم جانلاک علا شریعت من امر پا قانون بچلی گی دانا جتب آجتون غواری او آجتون او پورا کیا جسن ستاکو خی حس خیرات کو نده اطلسم آیات کی جواب تی چونکی ددی شبه مدار پا استباع و لابع او دلیل پر خودلو ددی و جنب دی صورت کی دا قرآن مقام او دلائل ذکر گئی عورت پہ اتباع لگوا دادری خبری ہوئی تو قرآن مقام بھئی دلائل بھئی دلائل توحید عورت پہ اتباع لگوا بھئی راشی قرآن لراشی تاسو جکمدن داوئی چیز اقبلو نکانو بسی بروانیو دا الہاد جدید دری اصول دا غیرت دا امتیازاتو نرے حامیم تنزیل کتاب رات للذی کتاب در طرف دا اللہ ضرور و دیکبت والنا دلائل دا توحید تا سوائی چمنگ دا پلادنی که بطری قروانیو حاجتون اٹول اللہ سرکی علوہیت اللہ لومانا بل چالے مورکو یقینا پاسمان انو کی عظماء کی خام خاتی کم دنو دلولو نی دپار دیمان دارو او ستاسو پیدایش کی او پاغس کی چخوار کردی اللہ دن دسارو ناک نخی دی دپار دا کون یا چی یقین کئی او بادلون بدلون دشپی او درازی که او پا آغا سکی چنازل کردی اللہ دا اسمان نا میر رسکن سخوراک یعنی باران نورا تازه که بودی سرزمکا پل دو چوالی نای او پا دولو را دولو دو بادونو که نخی دی نپار دا کوم چدا اقل نکار اخلی ندا دی دلیلون دا اللہ و نخی دا اللہ چلو علم دیل را تا تا بلکل رشتیا او بلکل مناسب دی انسانیت او دی فطرت فبکم یو بیان پس دا اللہ و دا آیتون دا اللہ نا روڑی بده ایمان زورن آو یارا دمرا کل بیانو شو او سمره دلائل پیشو او دین سپیلا که تو گورا وائلو لکل افاک نسین رکاوه ده غرق کشی هر یو گاڑی گنانگار لکل افاک تبایی ده هر یو غرد در اغجن لا چه سوک شرک کئی ده دن غرد در اغجن بل آسیم و گنانگار کم ده اغد گناه سده یا اسماو آیات اللہ اولی آیاتون دا اللہ چلوشت لکی گی بدا بانده بیان و تکی گی خو خسما یسر رو بیا کلک شده پا شرک و کفر مستقبرن زانو چد گرنن که وی زمان دی آیاتون تا جتو نشته ولی منگ تا تعلیم نده کنی منگ تا ایدوکیتیڈ نیو مستقبرن زان موتبر گرنن که کالم یسما لکسی نوی اوری دل دیر را فبشره بعذاب الیم خبر کدل را فعذاب درد انکی باننی او شکر ده پوشی زمان ده تنو نا پسی سا باننی چستا خبر باننی پوشی جوڑ کی دا غینا گاب او دا منا دور خبر ما او دا خلق دیل ده عذاب شرم انکی پا دنیا کیوم پا حالت نزا کیوم پا آخرت کیوم چرا اللہ یا تنو پری خود انو غلام بی من ورائم جاننم آخوار دینا دو زفتے ولا غنم ما کسبو شیا بچپن فائدہ بورن کی دل راغ چکڑی معمولیم انا سزنا چلی جوڑ کری دا اللہ نے لا اولیاء کارتا دا مددگار کاغه مادیات تی میں تیرے لیے زم چھ من دون اللہ سدینو اگا مقرر کڑیو او دا گی دا وجن دا اللہ کتاب پر خود لیو کاغه اب سدی باقی والا فائدہ نشی ور کولے عذاب تی نشی ور کلری کولے او دل دا عذاب لوئے دا دې دا او کسان چې انکار کوي دا څنګه درا خپلنا دلې له عذاب مری جنلیم دا فت درناک نه راشي دلایل سو ګوري بیا دلایل شروع کړل الله دې غزاد چې کار کې لګول تابې کړل او کار کې لګول تاسو بار دریاب د دې لپاره چې وچې لګلان شنا او جهازونه په دې کې حکم دا الله الله چورټو تاسو د فضل دا غنا او تاسو قدر کوي او کار کې لګولې تاسو سره راځي په اسمانه جزما کې دا ټول عمره له طرف د الله نه دا تصویر دا غره طرف نه وي دا وکړې دي ګینه کيو وخت زما کې ته وي چې دا سره مړه کوه د جنور په تاو نه ګرځي ته بیا وګرځه دا بیا په وګرځه دا خو الله ورته وینه چې ویني وا ګینه چې کله وته ویلې دې بلوپ کې مکه ته تللی یقینا پدې کې خامخانه کې دې لپاره دا کوم چې فکر کوي قل للذین آمنوا یغفروا للذین ادب ذکر کوي چې خلق نمنی للذین وا کسانو چې ایمان راوړل ځان دې ننګار کې پاو کسانو لا جن ایام الله شغیر قیدن ساتي دورت د الله هغه دا نمنی چې څوک کفر کوي دا غو نتیجه خرابوي هغه دا نمنی چه سوک دا اللہ قانون پریگ دی دا آغا چه کمدنو زلی لکی گی دا نمانی اللہ مسلم نبی علیہ السلام تاوی مومنانو تاوی چه لک پیزان نانگانا کی وقت پرش لیاج دیا قومن دا چه بدلور کیا اللہ قوم لرد آغی چه کانو یک سیبون چه دی چه کمدنو کول قانون دی چه سوک کم عملو کنیک نفایده دا خبل زان دا چه چه بدو کنو مبالی بده دی فمیلا ربکم ترجون بیا ځکه نن راسته تاسو واپس وکړی شئ تاسو ولکت اتهنا بنی اسرائیل الکتاب دلیل نقلی نقل بنی اسرائیلنا او یقینا ورکړم بنی اسرائیل ته کتاب په دې مسله ول حکما او حکومت اقد فیصله او پیغمبري او ورکړم دلرا پاک ولا خوراک په فضل ناملا عل العالمین ورکړم دلرا دا وخت په خلکو باندې فاتنا بینات من الامن اور کڑمیو دیلارا دلیلون دا دین فمختلفون دا اختلاف نو کڑے اللہ میں بعد ما جامل مگر پس دینا چراغ دیتا پویا دا وجد صدو دا اینام نتق پل میانزا یقینا رفستا فی سلبو کی دیتر میانزا پر از قیامت پاغ سکی جدی بکی اختلاف کو یارو سیدہ تا دا اکل دلیلون ہم پیش کرل دا وحید ہم پیش کرل او دا نقل بنی اسرائیلو نوم راوڑو و بس دا زمان دا مشرانو طریقہ دا او منگا چه کمدنو پاغی بانی چلیگو پاغی بانی چلیگو نو منگا چه حل تلور چو زمانگا حاجات پورا کیگی نو منگا ثقافت تحذیب دا خپل و عباو او خپل قومی دا پری خودل نشو جواب د شریعت مقابله کې وا احوان را لې الله رب العزت د هر څه یو ناج مقرره کړه طریقې مقرره کړه ثم جاننا کا بیا می ګرځولې ته بیا دا مورات ګرځولې می ته مقرره کړه می تعالی را جاننا کا مقرره کړه می تعالی را یو واضح لار من الامر د عالم امرنا او من الامر د دین یو واضح لار نه فتبع روان شپ دی باندې او مروانی گا پس ابیتون دا کسانو چه پوئی گینا یقیناً دی لن یونوان که من اللہ شیع بلکل تان نشی دفع کولے دازاب دا اللہ نمامولیون فائده نشی در کولے مطلب دا چیز ذریعہ دا نجات ندا دا مشرانو او دا رنگی دا احوا و تابیداری دا خواہشاتو یقیناً ظالمان زنی دینا او دوستان دا زنو دی او اللہ رب العزت دوست و مددگار دو پرهیزگارانو خواهشات پریدی او راشی ترغیب القرآن دادی دو زلسترگی دادی دلیلونا دو پارد خلکو لین ناس ار چالا ار سکوتا مفتاق دی او هدایت او رحمت دو پارد آکوم چه یقین کئی ام حسب اللذینا ندیس خیال لی چگینینو دنیا قیامت نیشتے قیامت بنا رازی اول دنیا کی دئی مسلمانان گرد وڑو سیدلو اللہو پکی جدائیو بلتن نراؤنی قام حسب اللذینا آئے گمان کے آن کسان چکی گناونا دا چوبہ گردن دی لرا پشاند آن کسانو چیمان راوڑ دی عمل کینک برابر بی جوند دی عمر دی چی دی بدوار یو بلشان جوند دی رئی یوشان او یوشان بدا مرن رستومی بدا فیصل لکی و خلق اللہ و سماوات پیدا کری اللہ اسمان نوزمکا دپارد افکار کولو او دیل پیدا کری شوالی تجدہ کلو نفسیم دا چی بدل بورکلشی اربند تاوی چی کری دی پام لاوی ظلمون او دی سر بزیاتی اونکلشی زورنا چی دا قرآن مقابلہ کی او دا اللہ مقابلہ کی احوا او خواہشات راوالی آیا فکر دینا دیکھڑے آگا چاہتا اتخذ الہ وواو چاہتا جوڑ کردے دخپل خواہشنا الہ دخپل طبیعت میں خدا جوڑ کردے وعوض اللہ اللہ سورة فرقان کی من وضاعت کردو وعوض اللہ اللہ او غلط کردے اللہ دلرا سرد علمنا وختم علا سمعی او تا پیلا گولی دا پخوک دادو پسرد دادو او گردولی دی پسر گرد بانی پڑ دی فمن یادی من بعد اللہ سوک پیدا ایتو گذتا پس دا اللہ نا افلا تذکرون ان علاوہ دا اللہ نا آیتا سنسیت ناخلی وقالو دی شروشی بس کا دور لانجم ہو جوڑا وا چه دادی و بیا مرک دی و غیق لانجی دی بیا دا سی بزی بردخت دی و بیا بلا دنیا نا بس کا من له الله کوم ته کی دنیا دې کول نه پاره سه بندوبست وکړه زمونږ دم راځم ان هي الماء الا بهتر د دې لپاره سه پروګرام راوړ چې مونږ دال خطیر کوم مونږ دلته د لوګي مرود لوګي مغول لګي ته مونږ له کوم نه نو یا چند جنت راغې کی زه خپل جنت ته ځم سره ما هي الا آیاتنا الدنيا بس مونږ بیا نه ژوند کی ګو نموت و نه هيا مونږ دا شي ټیک مونږ وقالوا ايدي ما هي الا اياتنا الدنيا نذا مگر جوان لند زمان فانا نموت وانا يا مروجون نكيغو انا على كلمه لرا مگر زمانا الا الدار ذ داريت الهاد جديد الهاد بنياد ويوصو خبرو ده یو خبر ادا ده دا نور خبرې دا کله چې کمندونو قران مجید بارکه تک ټوکا کړه یاد حدیث مبارکی دیوان دې خپل اصل غل پټي اصل چیز هغه دې پټي ادي نه خبره دي ادي ویل نشي ځکه چې الله منل د الله رب العزت وجود منل دا دا انسان پا طبیعت کی پراتی دی نو دا چیو کی نو بدنامی گی دی نو اصل سیزونه جدا دی خدا نور دا جزیات خبری او چه دا چلو شو دا بیا داولی وشو دا سه اولی ولی چه کئی دا اصل زیفت یو خبره دا آخرت نه انکار دویمه خبره پا انسان کی دا روح نه انکار او دریمه خبره دا دی کائنات د دې کائنات د مادې نه پورته د مادې نه بارا یو شی چې هغه په دې کائنات کې تصرف کوي دا یو سوق منل چې په دې کائنات کې کار لري او تصرف کوي دا غي نه انکار دا درې خبرې دا د اصل اولنۍ خبره دا وی چې د کائنات کې د علت او د معلوم د سبب او د مسبب معید معید له د دې چې کمندنو یو سیستم جاری دی بس دا اعداد دی اعداد دی او معتزله او تولید وایو چې دوه یو ځای کې نو درېم دی پیدا شي درېم دی پیدا شي دا چه کمدنو لاس آف نیچرل لی لاس آف نیچرل فطری قوانین دی طبعی قوانین دی چه بس اوبت تودی شی دا غینا براز پا برا چه شی لار شی آغا براز برا جمع شی نورا پکه نمی پاتی که دل نیشی شاست که پکر ترا شی بارا نیشی دل ای سجد نیشته چه دا باہر نسوک دی آغا چه کمدنو دا اوبت گرمی کی او هغه د کمونو د دینه بلاس پورته کی او هغه بار را یوځی کی او هغه ته بیا ساس کی راولی د دې څه جاتو لاس اپ نشو بد دغه شانتی او ماده وا او هغه کی پهلا راغی بیگ بینګ پهلا راغی رورو په کی پهلا راغتو صبر لړا اسمان شو سکتره لسمکش دا په خپلوش بیا چې کمندنو په کیسه یو ځای کېدل را یو ځای کېدل لاس جنگېدل را یو جنگېدل نو ګوټي په کیسه شو جوړ شو دا بیا څه یو جنگېدل را جنگېدل امی با ته نو شو جوړ شو سمندر کې چې کمندنو سيزوره جنگېدل لا جنگېدل غټ مې ته په کتر اوته دا هغه چې کمندنو لکای کړ شو شادو په شان دي شو دا چې کمندنو ویلوشن پکې راته وردا شه ته جوړ شو دی انسان دا چې کړی دی دا په خپل شي لاس آف نیچر دا یو نظریه دا وما یو لکونا الا الدهر دویمه چه دا ومن اللہ نو انسان دا دیزمکی پیداوار دی انسان دا دیزمکی پیداوار دی انسان دا د دې زمکه پیداوار دی د زمکه نه یو جوړ شوی زناور دی د کې داس یو آفاقی او بارایی بارانه نور او روح نشته خو بس د زناورو په شان چې هم زناور دی دا د زناورو په شان یو زناور دی صرف ترقی یافته دی لګ هیومن انیملز دلو کونتا که ترقی کرده ده مادیاتو که ده که داسی یو سیز نیشتا چه آغا پا کیشی نجوانده او چه آتی لری که نبیا مرد دا بدن دی که دی عالم نبارایی تشه نیشتره چه آغا تا اسلامی نکتا نظر سرسوی روح آغا پا که روح الهی آغا پا که نیشته بز دی خاور نداسی زور ده او چې کله دې ختم انسان ختم بیا دا نشته چې دا بدن نشته او انسان شته او بیا به اغیله بیا دا بدن جوړیږي او بیا به ترانځي انکار اخر دې نو چې کله انسان کی روح نشته انسان کی روح الهی نشته د انسان لپاره د دې زمینی تعلیم نه علاوه د دې زمینی تعلیم نه علاوه یو بل بارایي تعلیم ته ضرورت نشته چې د برنه ولا تعلیم راشي او هغه ته انسان ته محتاج نو وحی او نبوت حاجت نشته دا په روح باندې تفریقو چې کله روح نشته نو وحی او نبوت حاجت نشته نو بیا دا غیر ابتدا انتها د روح بل نبوت نشته نو دا غیر ابتدا کوم نه نه راځي دا غیر ختم کوم دا راځي نو چې کله په انسان کې روح نشته نو دریم سیز د دې چې انسان د پاره د برنه قانون نشته او روح نشته نو د دې انسان دوباره ژوند کېدل او بیا چې کمنو بدلی ور کېدل دا شی زونه نشونه نشته صرف دا معمولی ژوند دی دا چې کم دی 60 سال 70 سال د خپ چرت کې تیرول غواړي هیڅ دې نشته نور نه پروتا مونږ مولان یې رین نه چې دا دی راځي دی داخلي کې بدداد نور پکې نشته دا درې نظریات قرآن دا درې وار ما غاړي شروع کړو کنه دا درې وار قرآن ذکر کړل یو ما هي الا حياتنا دویم نموت وا نحیا من په خپل امرو په خپل ژوند کې من کې داسې یو بل څه نشته چې څوک رانه او باسي نمړکی او چې څوک راکی وردن نه کې نشو شو ژوند دي شو دا شه و ما یهلکنا الا الدهر من باندې چې دا څه حوادث راځي دا زموږ خپل سیستم خراب شي اسباب چې استعمال نکو بابا جو موټر سایکل روان چلو ډګ راځو شو دا موږ شکر راځو نه بازار راځو شي دا د کمندونو دا غلط دي او اسباب دي د کې د بارای قوت څخه داخلا پما یو لیکونه علت ده او خبرې کوي یو خبره کوي ادم کله پیدا شو سن دا خبرې رسو دي نبی علیہ السلام دا دوره خزی ولیکړي دا اصل ځای پټي زنا اول دا تاسو کا چې دا کائنات موجود بني او شته یې مانی هده په خپل پیدا شوی له کردی او پیدا کوم کې شته دا دغه ځاینه خبره شروع کړي دغه ځاینه چې بیا دا پیدا کوم کې شته نو آیا هغه پیدا کوم کې حکیم دی او څه غیر حکیم دی هغه په سپویږي کنه پویږي چې پیدایش کوي په حکمت لکه تفضل کوي نو چې په حکمت ته قائل کو نو بیا و چې انسان پیدا کړی دا د عامو ځناورو په شان دی چې دیږي سفر کو شته د دې په پیدایش کې حکمت و سر نو بیا چې دې پیدایش کې حکمت کې په خلافت څه دی قائل کې نو دې بل الله څنګه رضا کوي خلافت په څنګه چلای باقي د پاره نبوت او سوم نه وای به مانی دا غي نه پس پچ کدنو قیامت سره دی قیامت سره راځي په دا نوري خبرې دا اعتراض قرآن څنګه دی دا څنګه دی دیول ما موجود دا ټول چې کمنو صرف هغه اصل ځای په ټول دی او دا هغه ځای نه چرونی وي په پته دی لګي او باس څه سره کوي په دی بکای چې لاس خپل نیچرل کې صلاحیت د پیدایش او د چلولو د عالم شته او کنه چې دا قوانینی فطرت لاس خپل نیچرل دی کې دا صلاحیت شته علم شتا قدرت شتا چې هغه دا کائنات د نشوم ستي شته کی او بیا دا کائنات څوم کی خو چلایوم دی باندې بواسطه چې لاس خپل سره کی دا قوت شتا او کرشته یعنی مې چې کای دا خپل ګرون به کای خپل ګرون به مې شو نه کای دا په پچ پکیل چلای چې ستا په دې کې لاس خپل سره کی اولوهیت صلاحیت شته او کرشته نو دا درې تیږي چې کمنو دا غي ذکر کول پقالو او وایدی ما هي لا آیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یولکنا الا دار وما لهم بذلك من دي كده دليل ملي نشته كته داوي چې دې سره په دې درو خبرو شي دلیل کوم نه آسی چې کوم نو سوچ نه یا کې دې شي داسې کې دې شي داسې کې دې شي د انسان باندې باندې جوړ شي کې دې شي داسې کوم نه شادونه سوي شي جوړ شي کې دې شي کې دې شي خبره په یو خبره دلیل نشته ستا هر خبره مدلله ده هر خبره مدلله ده هنا من لا يظنون دې څه خیالات چلی مړه خیالي کولو پکاته او چې کله بیان کړی شي دا څنګه موازیا نو د دې نور څه دلیل نشته خو چې قیامت ته هکې زمونږه غفلان راځي څنګه په خواني زمونږه غفلان کې نیکو پلان کې نیکو پلان کې نیکو هغه راغلا کنه نو قران جواب کوي خدای موږ کا موږ د مړو ژوند کې د دنیا وعده کړل په آخرت کې نو لږ صبر وکړه رډه تمس کې ممرا سین پاتک کې د پتوک د ملکانډو باسي ما کان حجتهم من دلیل لري پیدا دینا چوی راول پلاران زمنګا کتا درشنی هو تو الله جون کی تاسو او بیا مل کی تاسو نو چمړو خو کی کنا بونش نه یو یی کوم جون کی تاسو نو لا ټول خو جون شوی ټول انسانیت لا پورا شوی نه دی چه کم ارواح اللہ رب و لزت مقرر کری چه دی با دنیا تزی اغلا پروشوی ننی هم لکی طول تاسو طول نو چه طول ختم شی نو بیا بمسکی جو اندی که نو لاغو ختم شوی ننی سپا نیما که کار که الام القیامه رز قیامت تا لاره وفی بیا براغون کی تاسو الام القیامه تا رز قیامت تا فمیند که خسو گریزر ناو ری چه شپک پرچیو شی شپک پرچی دی چه دو پرچیو چه تو گریزان تاوری خودر گویزان منو الام القیامت لاره وفیم خو زیاد دخل کنو پویگینا او صرف دا اللہ دا باز سید آسمان و دزمکو او پاگرد چودری قیامت تا پدا غرد بانی با برباد چی باطل پرس او یارا او وینی بچه کمدنو هره وڈالا جاسی یا پڑمخی کل اومتن هره وڈالا رابل لکی گی با الہ کتابی آب لیک پل دامل نامی خپلی تا نن برلا بدر کولی جتاب صداوی جتاب سکول هازا کتابونا دادا مل نامی زمان لیک زمان یانتی قبل اک چه بیان که بلکل رشتیا تک پر تک چه صدی کردی بیق کردی یقینا زلیکم آغا جتاب سکول نوار چه آکسانی چی مانی راوڑ دی آمالی کردنی فیوت خلوم رب اومد دن وکی دیر رب دی پر احمد و مربان اخبال اکی ذالک الفوز العظیم دار چې کمنو کامیابی لویا کامیابی صاف او ښکارا اور چې کسانی چې کفر کړل اولم ته گناهتی تطلع علیکم اینو آیتونه می چلوسته کېدل به تاسو فاستکبرتم تاسو ان متبرو غنو او تاسو یو کوم مجرمان وی او کله چې وویل شو چې یقینا وعده د الله بالکل رښتیا ده او قیامت لا ریب فی په دې رات لو کې شک نشته تاسو به وی ما ندری مسا منګ نه پوهیږو چې دا ساغت ماغت په کیسه شي دی ما ندري منګ نه پوهیږو مستا چې دا قیامت سره ان ظن الا ظن منګ نه کوم مگر خیال نه کوم منګ مگر معمولی هم ته ګمان وا کلا قیامت نه نه توبه خو توبه اسلای دی نگی حضرت سړی وي کلا مړ شو کنه هغه دې په شان د خدای له دغه اسلای دی نگی دین د په شان دی چې پیغمبر به وي قیامت را روانې دار روان دی دی یو بل سره او غیر وکی دی لرا چاپیر وشی دی دینا آغا عذاب چدی بکم گرنو او بویلشی نن پاتی بکم تاسو رب عذاب کی لکا چیر کڑو تاسو ملاقات او پیشی دی سترز استاسو چدا دا او زیستاسو اور دی آنشت تاسو لرا سوکو مددگار دار دی وجنا چیقینا تاسو جوڑ کڑو دا اللہ دا تنو نگب او غرد کم الحیات الدنیا او دوکا کیسے ولی تاسو لرا دی جوان معمولی ننن نوتری اثر تاثر دینا ولا مستعتبن او نن لا یخرجون منها نبشری اثر دینا او نه به دې ملامت منظور کړی شي فللله الحمد صرف الله تعالی علی حمدنا او صفاتنا خدای تو وی حضرت ابراهیم الله تعالی مولانا حسین علی نور الله مرقده شوفات کېده نو دا آیاتونه ویل فللله الحمد رب السماوات و رب الارض صرف الله علی حمدنا رب د اسمانونو رب د زمکه هر د ټول مخلوقات ته او صرف دا ولوی دا پاسمانونو کې لوی بل څوک نشته په سماوات په اسمانونو زمکه او هغه الله ر ضرور او د حکمت والا سورته احقاف اخیری د حوامی مونږه شپږ پیتم نمبر د په نزول کې پس د سورته جاسی او مخکې د سورته زاریات نه مخکې د زاریات نه نازل شوه ده مخکې سورته کې شوبارت کړه ودا زمنګ د پلان نه طریقه ده او شوبارت کې اخیری وې موږ چې د نوم والو په دا نوم غسل د برکت نه خالی دا د برکت نه خالی نه دي چې د نوم موږ غسته ده نو خیر پکې شته شپږشتم آیات کې جواب کوي شپږشتم چو اتایس نمبر آیات کې اتیشتم کې جواب کوي چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا افخوانو لولي مدد نو کړنو هغه لولي برکت نو ور کړل چې هغه بیا تباشو اول رکوع کې د قران مجید مقام ذکر کوي اور دینه مطالبه د دلیل او زور نه ور سره د مرکو کې دلیل نقلی او دو قسمونو د اولاد ذکر کوي درې مرکو کې نقل او تخفیف دنیاوی مثال د قوم هود ذکر کوي او سلورم مرکو کې نقل د جنات او ترغیب د پاره چوغور جنات او من الله تاسو نه منی ختم د صورت په تسلای باندې او په تلقین د تثبت امتیازاتو کې ما كنت بدا من الرسل دا اولاد دو قسمونه د پیریانو تذکره حامیم تنزیل الكتاب راتللې کتاب ته طرف د الله سور او حکمت والا ذاتنا دلیل عقلی نمی ده پیدا کړی اسمان او زمکا او سجو میند دی کړی الا بالحق مگر د پارا د حق کار کولو واجر مسمى او د نیټه مقرره او کسان چې انکار کوي دا غسنا چیر اول کیږي دی اون زیرو چې دی به خبره ول شي مورزونو مخړون کړي هغه نه مخړی قلوته هوا مطالبه د دلیل مشرکنا تاسو غیر الله را مدد کوي او د الله په ځایم د اولوهیت صفت بل چاله ور کړل یا چې کمندونو سرمایدارانه نظام نه انور شي اورته هوا خبر مې کې په هغه سبانه چې تاسو را بلې د الله نه علاوه ارونی ما توخی مازا خلقو من الارض سپیدا کری دی دزمکینا یار دی دا پارا شرکن فی سماوات ایسا دا افرخداری دا پاسمان کی ایتونی بی کتاب من قبل آزا دلیل اقلی خونشتے خالقان ننی راوڑی یو کتاب نقل راوڑی یو کتاب من قبل آزا مخیر دینا یا پات دی علمنا بقیت من علم الانبیاء او اثارت من علم علم آغی چاہت کمدنو اثر پاتی کی اصل چاہت کمدنو پاتی کی تستانت او دسخط تا علم نوی بلکہ چلاغی اثر کارشی پا اخلاقو کے پا اعمالو کے او پزڑ کے تاثیرو کی علم آغی ان کندم صادقین کتاس رشتی نہیں ومن اضلو داوست زورنا ذکر کئی چه کل دلیل نشتا ناقلی نواحی او ناقلی او تاسو لگی آئی او غیر اللہ رامدت کوئی غیر اللہ چه کمدنو رامدت کوئی او غیتا غین اخپل آجتو نغواری کہا چه کمدنو سرمایہ داران آلیہ دی او کاغد آنور آلیہ دی اسنام دی کارنگ دی خوچی غیر اللہ تا رامدت شوائی وامن اضوالو نشتغرد گمراه دا آغا چانا چرا بلی دا اللہ نیلاوه آغا سوکو لا استجیبو لهو الام القیامة چه قبل اولو علا نشکول دلالا تر قیامتا پوری و هم ان دعایم غافلون او دی درا بلولو دا دینا نا خبر دی دا غینا عید دا سر پتا نشتا و هم ان دعایم غافلون روح المعانی وی دا دا کم دنو آغا نیکان بندگان یادی چه کم دا خلق را مدد کئی دا خلق را مدد کئی قوم ان دعایم غافلون دانا چه دا بوتان دی خوش دا اللہ نا علاوه الہ مقرر کرشن دا غبوت چه بز بیا دا غیت بوت وی نو قوم ان دعایم غافلون پیدا او شر الناسو او پاکی دی جمکرشی خلق کانو لو مادان دی بوی دی دشمنان و کانو بی باتم کافرین او دی بات عبادت دینا کفر کے انکار بکئی و کانو بی باتم کافرین و ازاد اللہ زورنا وجہ ولی دی غیر اللہ را مدد کئی او دا سی ولی دی بشرکیات پس روان دی وجہ دادا چه با قرآن بدگمان نبی زورنا پی انکار بی قرآن او پاکی چه ولی سرش دیتا آیتو نظم آوازی آ قال الذين آمنوا يا كسان جو كفر کړه په بار ده کې پاک چراغ دي تا هغه سر مبين دار جادو صاف هم يقولون افترا زورنا دي دې جادوي اچھا کیسه کی ګړ لیا دار زانه جوړ کړه وي ورته وای نه ترې تو کما زانه جوړ کړې وي حدیث سره سورته حقہ 44 نمبر آیت یو ځای کې لو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين نما والله رب العزت تمہارے درک نو نیش مړی بمه بیا تاسو ما بچ کول نه شي فلا تملكون لي تاسو اسنه ری مالرا دا الله نه معمولیوم هغه الله پوهه هغه باندې چې تاسو نو نوځي پاږي کی او پورا دی هغه الله گوا زما استاد سرمیاندا اگر بخنه کون که مهربان ترغیبی ورکو دی ویل منگ بستام انلی ویارا و تو مڑا نوی مسئلی که لا صلف لک فی ما تقول ستام اشران نشتا لا صلف لک فی ما تقول تو نوی نوی خبری که جوان ما کنتو بدا من الرسول نیمازو نوی دا پیغمبرانونا یعنی دا پیغمبریم نوی ندا آدام سلام نوی ندا طول پیغمبرانو دا مسئلہ بیان کردیوا ما کنتو بیدا من الرسول کتا سوائی چه سب کی گی من بیگتو کتا بیگتی من بیگتو کتا بیگتی جواب وما ادری ما یفلی ولا بکم او ما تا پتا نشتی چه سب کولی چیز ما سرا او یاد او تاسو سرا ندا پویگم چه ستاسو بسنتی جی او ندا پو دنیا کی گوری چه زمان پروگرام بسر تو رسی او کباو نرسی وما ادری ما بپرو بیوالا بکم شاہ سے ذکر کردی دی فاتر رحمان کی تاکی و سر کردی در دنیا ما تا دخپل انجام پتا نشتا در دنیا پتا رات نشتے چه زمان پروگرام بسر تو رسی او کباو نرسی روح المانی دی دی لکلی دی چه پیغمبر وی ما تا پتا نشتے اوزن خلق وی اولیاء پا کلیات و بجزیات و پوئیگی اووی پا بغداد کی یو خطیب سیب نما پا خپلو یو ریدلیو دلوی زوان پا نوم جماعتو او اگه که رجمی پرز پا خطبه کی دایت کمدنو ویلو لگیاو چه انت آلم بی من نفسی انت آلم بی من نفسی تا پا ما بانی وی دزان نخب ویا او ایمان دیو تن ناوری دلیو چا غوی چه شیخ عبدالقادر دیلانی چه دی نو یعلم کل شیئن حتی مناب تشعری چه لویزوان پارس پویگی تردی جزما بیختو مسامون و تمعلوم دی چه سودی حتی مناب تشعری وی دا خبری دا پیغمبر بارکی ویل مناسب ندی نبی آده بل چا بارا کی بسنگ مناسب شی تاغی بارا کی بسنگ مناسب شی این اتنبی اللہ ما یوحای لیا تتابی داری نکو مگر دای چوی کولشی ماتا او نیمز مگر یر ان کے ساپ وارتوا ارائیتم خبر میں کئی انکار منند اللہ کبیدہ قرآن دا اللہ را طرف ناو تاست انکار کوئی او نقلی دلیل موجودی وشاید شایدن او بیان که یو بیان که اون که ده بنی اسرائیلو نا پشانده دی موسیٰ علیہ السلام یا عبداللہ ابن سلام فامنا نو غی ایمان راولوی او تاسو تکبر کوئی نو لستم اضل الناس ول تاسو بغړ گمراهنه تاسو بغړ گمراهنه ان الله یقین الله رب العزت توفیق نور کې کلا کو ته ظلم باندې فقال الذين كفروا زورنا ذکر کوي او آیا کسان چې کفر کړل په بار دا کسانو کې ایمان راولل لو کان خیرن ما سبقونا الی کذا ایمان فائدہ من وے دا قرآن او دا پیغمبری مشن دا قرآنی نظام فائدہ من وے ما سبقونا الی دیوان نوی مخکشی وے زمنگ نہ دیتا یعنی دا بڑن بے منگ مانا لے دی کسا فائدہ نشتے دا چے کمدنو پروپیگانڈا کی شدی مشن کی او دے پروگرام کی اس فائدہ نشتے اس فائدہ نشتے لو کانا خیر ما سبقونا الیه کدی قران او دین کی صفایدا وین ودای باندې مخک شوه دی ته زمنګنا زنی انسان چی وی ناغا د بل سرقیت نه مانی اغا صدا ول ډیر خون ور کوي چې دا کار ما کړل دی بل شان نه کړی دا ما کړل دی دا بل شان نه کړی ما دا وکړل دی ته سوک نه دی رسیدلی دا خصیفت نه زنه انسان کې دا خوی وی چاغه وی چې هر اولیت ته ماته منسوب شي هر اولواله اگر چې کمندو ماته منسوب شي ما سبقونا الی یعنی کدا فائدہ منوي نړمبه و من کړو حاضر سړی دا وی دا چې کمندو یو کبي خوې دي او کبي حرکت ته به انسان کی دیم لو کانا خیر ما سبقونا الی ابن کثیر وی زمن دا عقیده دا چې کم نیک کار دی هغه چا کړل دی صحابه کړل دی چې کم فائدہ من کار دی صحابه کړل دی او چې څوک نه کار راو باسي نو دې ته موږ بدعت وایو زکا لانهم لم یترکو خصلۃ من خصال الخير الا وقد بادروا الیها صحابه نه کمل نه پرې خودلې هغه چې کم نه کړل نندن به موږ نوی اعمال نه ایجاد کو فدی وجن عبداللہ ابن مسعود وی اتبعو ولا تبتدعو فقد کفیتم اتبعو ولا تبتدعو تابداری کوئی بس نوی جوڑاول مکوئی ستاسو دو پارا قانون پورا شوئے دے فقد کفیتم منگل صرف اغزدہ کول او اکا پامل کرا اسطل پکار دی نوی ڈکوسلی و نوی سیزون جوڑولو تاجتو پا اس یو نظام کی منگا چه کمدنو مختاج نیو اکمل تو لکن وائز لم یعتدو بی قرآن وی چه کالا پی دی لارو نموندا ہدایت دی پیو نموندو نو قالو ما قالو وی ویل جسی بخلرات لل دائی بکی امو ویل فاسا یقولونا نوائی دی چه آزائی کن قدیم دائی چه کمدنو دروغ زارو قرآن و توی دروغ نا دار اشتیا زارو دی ومن قبلی کتاب موسیٰ نقل راوڑو دا زاره دروغ ندی دا زاره رشتیا دی وامین قبلی مخی دینا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام پیسوا و رحمت و مهربانی او دا کتاب رشتیا کون که پجب دا عربای که دا چه ویاری آغا کسان چه زیاده کرده او زیر دا پاردنه کانو یقین آغا کسان چه وای رفض منگ اللہ ده او بیا کلک شو انده با یارا بده او نبده غم که داری جنتیان همیشه وی بده که بدد آغیچ بما کانو یعملون جزام بما کانو یعملون بدد آغیچ دی کول حوصوین الانسان داد اولاد دو قسمون ذکر کئی زن بدبخت ای او زن نیک بخت ای زن داسی وی چاگت کمدنو دا مربی اومنی دا تربیت کون کی اومنی احساس و سر پیدا شی او اغت کمدنو لگوخ پس عقیدی را توحید لراشی او زنی اونمانی اغا بدبخت شی پا مور و پلار بدگمانی پا مور و پلار بدگمانی نو آسوین الانسان بی والدائی حکم میکڑو انسان تا بارد مور و پلار کی احسان اند خیگڑی او احسان کولو حملتو مو و قرآن و عزاتو قرآن اوچت کڑو دل مور دو پا تکلیف او زیولو دل را پا تکلیف و حمله او لبول دادو او دو تین اپری کول دادو دو نیم کالا سلاسون شعرا حتا ترده پوری زا پر غاشد دو شکل و رسید دا لگ زوانه تا او رسید سلویختو کالو تا پخپل پلار شنو آقل راغی نوی ویل ورابا می او زیانی توفیق را کماتا چه زقادر کم دنیمت ساگی چه احسان نکڑو پا ما بانی وزما پا مورو پلار او دا چه کم دنی کمل چه تفی خوشحالشی پاس لیلی پی ذریتی او نیکان کمال را اولاد زما دخپل اولاد دپار سوال کئی چه نیک کمال را اولاد زما انی تبتوی لیکا یقی نظر آکر زمتا تا او زمد تابدارونا اولائی کاللزینا دا خلق دی چه قبل اوند دینا خستاغ چی کردی دی وانا تجاوز وان سیاتیم او ما فی کوم دو گناون دینا پا جنتیانو کی وعدد رشتی آواغی چه دی سر لوس کولشی دویم قسم چه دا مربیو نمانی او پا مور و پلار بانی بدگمانی او آکس چه وی مور و پلار تا تباشی مور و پلار تا وی افسوس پتاسو اتا ایدانی نی ایتاسو ما یروی چه زبراوی استلشم دا سکوی تا جور تعلیم معلیم نکڑی وقت خلط القرون من قبلی او یقینا تیر شوی دی پیڑای زمان مخی او یوم لا اللہ نگر اپورتا کڑی و او ما استغیثان اللہ او دوی دوارا دا مور و پلار اللہ تا جاڑی فریاد کی اللہ تا وی لکا آمین دتا وی غرک شی ایمان راوڑا مکوا یقین اللہ دا اللہ دی بلکل رشتیا ندے وی تاسو آت کا بیکوڑ خبری کوئی اس کم وقت ہے دی کمپیوٹر آئی دور دے خلق کم کم دیتا اور اسی دو ما آدھا اللہ ساتیر لولین ندی دا مگر کسی دا پخوانو دا دیا خلق ثابت و شبری فیصلہ پاغڑلو کی چی تیر شیدی دی نمک کی منال جننی والین پیریانو دی انسانان نایت کنن دی دی برباد او دا پارداری و درجی دا آگن شکری دی او دا چی پرور کی اللہ دی لراملو ندی او دی سر وزیاتے و نکڑی شی فیو میو رضو اللہ دینا او پاغڑا چی پیش کر شی آکستان چی کفر کڑا پور بانی از هم تم تو یہ بات کم و تبویل شی ختم کڑا تاسو مزی خبلی پوچ حفی آیات کم الدنیا فجوان ساسو لان کے بس تاسو با دنیاوی جوان کے پل مزی ختم کڑی دی وستم تا تم بیا او فیدت اغسطل تاسو وستم تم بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بوی بجڑا شو اوی بے چکا نبی علیہ السلام سرسو عمل شویو کپا غیر علی اللہ سرا کی نو کی دیشی خورستو منگ بانے اللہ دور دنیا راوستا چکا منگ تا اللہ ہوئی چی از حب تم تو یہ بات کم فی حیات کم الدنیا نو منگ بوتو سوائیو ویاسی نا چدا زمنگ غن اکیوی او منگ لے دنیا کی بدل نی را کرے دنیا کی بدل نی را کرے یو رضی جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سامان اغسطل و سقواخ مخ بازار نر روانو پرتوی جابر چی تلوی عمر رضی اللہ تو توی آغو تایی ده جابر بچو خوخی تاڑی شروع امای چرر سم چو خوخو عمر و توی او کل لمش تایتا یا جابر اشتریتا چستا سخ و خیگی نتا بیلی اما تخاف و آزیل آیا دی آیات نہ نہیں رہی گی عذاب تم تو یہ بات کم فی حیات کم دنیا کمم شو منگ بوجھ دو کافر تو عذاب تم تو یہ بات کم فی حیات کم دنیا او عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائل لو کنت شئت لکنت اطیبکم طعاما و احسنکم لباسا ولیکن استبقی تو یہ بات کزما زباد شاہ ما کزی راده و کما ستاسو طولو که با جامعه زمان مزیداری ستاسو طولو که با زمان چه کمدنو خوراک مزیداری خوزخ پلی نیکه زن لاخرت تجمه کن ز دنیا نگوارم ایاک و تناغم فا این عباد الله لیسو بی متناعیمین زن ده تناغم و تعیش نو ساتا نا اللہ بندگان متناعیمین و متعیشین نی آیاشی ایش پرستی ده دنیا مزید دا چه کم دنو چه اللہ قدرتی طور دل در کرے بس سید دا اللہ نعمتون استعمال کا خواہم مقصود اصلی مگر زوا چه تا غیب سے منڈے وائے ہوگی پسے لگی آئے مقصود دینو گر زوا دا اللہ را دین خدمتوں کا کسا اللہ در کرل وائے گندہ استعمال کا بس فالی وما تجزون عذاب لون ننن بچ کم دنو بدل در کرے شتاستا عذاب در رسوائے دو وجہ دینا چتا زان موتبر گرن بزما کی بغیر الحق نامناسب اور دو وجہ دینا چتا سنا فرمانی کولا او ګوره چې چا ځان اوچت ګڼو نافرمانی کوله د هغې څه نتیجه وه. نو د تخویف دنیاوي مثال قوم عاد ذکر کوي، هر څه بیز بسیار و متعیش و مالونه دولتونه وسره، خو چې د الله دین نو منلې نو څه فایده یې ول ورنکړه. او نه کالم دی چې یهود علیه السلام هم دا مسله بیان کړې وه، پاس کو رخاد او یاد کچه کمدنو عزیزادیانو پاوکی چوی اروخ پل کام بیل افقاف دا افقاف مقام کی دا شگو پی ریگستان کی بیل افقاف حقب دیرائی تو ہوئی حل تا دا شگو دیرائی وی اندر اقومو بیل افقاف نیلوی سیب رحمه اللہ نا حضرت سیب تاریخ لکل دی او اگی باندی دایات لکل دی دا اگی کتاب نم دی ناشر القرآن دا قرآن خوراون کی ناشر القرآن دا حسین لیت ابراہیم اللہ سیرت تاریخی لکل دے آدھا پاس بدایت لکل دے از انظر قومه بالاخقاف دکا آغا علا قوم اوچ علا قوا اس کو بیٹی اوبیلی دی دا حضرت سے پخپل از مکبان دی اتٹی اوبیلی لگی دلی دی از انظر قومه بالاخقاف پاوکی چوی ارو قام لرا چکم دنو بالاخقاف پریکستان کی فقط غلط النظر او یقینا تیر شو ویراول پلان دی رستور دنا الله تعبد الا الله چه عبادت بر کوئی مگر دی الله یقینا زیاره گم پتا سبحانه دازا درزل وینا دایو توئی اجه تنا اتا رات گڑی منتا شواله منلا را د خپل خدایانو نا راولا منتا اغازا چتت من یرا کریستینه هغه توئی انما للمؤمن الله یقینا علم د الله سره دی اور اسوم تاسو هغه چې ورسل د به چې زلېګل شرف هغه باندې ولکن یراکم قوم تجلون خذو وینم تاسو له قوم نه پویا فلما راو په پاو کې چې ویل د عذاب خارزان په شکل لوري دي مستقبل او دیتهم مخکون کې د کاندو میدانو نه دی تا هدی وی هزار زمم ترنا باران نه کیدو هدی لاړلو ورته کسان یو لېګل پیتا سم حرم کے سوالو کی چمنگ لا اللہ بارانو کی پیت اللہ ترال ال دڑمی گڑی دی دین بارانیر شو بارانیر شو اڑمو تو ناستو اگر دمی اگئی پا غزل کی ویلو وی بنگ دا سی گڑا کو او دا سی کمدنو سندری وایو چی دا خلکو نبی اخپل کامون ایر شی چمنگ سل راغلیو چمنگ سل راغلیو دی وو خو دا خو منگ یادی پاس دل توافیو کو او باران یو غوښته کوړه لاړل شلاړل وریا درالو یکد قبول شو کنه اکد قبول شو قالو دی وی هزار زمم ترنا دا وریا ځات چې موږ باران وری بل هو مستاجلتم بی دا بیا غاج تاسو په تلوار غوښته دیلارا سیلای پدې کې آزاد ورډون کې تبا کې هر یو سیز ددی کل شین هر یو سیز ددی بیا امر رب اپ حکم درا بی فاز بو نشو دی چنا کار کېدل مگر کندر دې روان کندرات کذالک ذکرانگی نازل قوم المجرمین سزا ورکو مجرمانو ته فلقد مکنام ته دنیا سيزونه بلاو مادیات او د مادیات سيزونه سرمایداری ډیرو ولقد مکنام او یقینا طاقت نور کړو دل را پاغس کی ان مکناکم فی چتا سلمینه در کړه آغا سمر زور می غیل ور کړو دمر می تعال نه در کړه وا جان لالو او ګرځول می دل را غوګونو سترګي او زرنا فماغنانهم فایدار نکړه دل را غوګونو سترګو او زرنو دې ایسیز پاو کې دې انکار کو ده تن د الله نه او ګر کړل دل را چې دې ګم ګاڼه فلقد الکنا ما حولکم او یقینا تبام کړه آغا چې چا پیر استاد آلا کړی می دی آغا چې چا پیر استاد سره من القران خارونو نه دا مکینا چار چا پیر ډیر خارونو چې الله آلا کړو او بیان کړی می دی عبرتونه کې دې چې دې را پسی ير جون فلولا نصرهم يرجي منګه چې کم دنو ټیکتا منوخ کوله بیان شو خو د دې د انوم د برکت نه خالی نه دی مونږ چې د دې نوم دوا کېلو مونږ الله رب العزت ته نږدې کیږو ہمون پدے وانزان اللہ تنیز دیکھو جواب فلاولا نصرم اولی مازن نو کرد دی آگا کسانو چی جوڑ کردی دی دا اللہ نیلاوان قربانا زریع دنیز دیکھا قرآن آغا خلق چه کمدنو ولی مدده اونکو بل زولو آنم بلکه روخ شو دینا او داری در روخ دی او آغا چه در روخ جو اما کانو یفترون او آغا چه دی در روخ جوڑوال وی صرف نایلی کنفر من الجن ترغیب ده پاره واقع ده جنات و راوڑا ده پیریان واقع ترغیب لا او گورا ده گورا پیدا چه شر ماده پکی غالبا و چه اغی کل قرآن واوری ده نو اغی ده کمدنو او مان اللہ او تو ده خوری نا پیدا و تکبر کئی او تاکی ده خیر ماده غالبا ده تیولی نمانی چه پیریانو بانی قرآن سارو کور بتاولی نکی راش قرآن واورا او مان خبرا وای سورب نایله کنا پر امر الجن مولانا سیندی رحم الله تعالی وی په جنات خو بخپل ځای ځان له مخلوق ته سیدا نبی علیہ الصلات والسلام بیان قران اوري ګرځي هغه مخلوق ته خو یو انقلابی تحریک لا دا پکار دی چې هغه کمندنو یو خوفیا جماعت داغوی چې داغې کمندنو د میشن خدمت کوي د میشن خدمت کوي او په هندستان کې داسې صوفیای کرام چاړو چا پیژندل نه هغه چې کوم خدمت کړلې او هندواني دین ته راړولې دي وی دا هغه تاریخ بهیر نه کړې شي کله محمد ابن قاسمی کله محمود غزنوی رحم الله ای یا شاه سیب دی په دې سره سره دا چې کوم دنو دغه عاجزان او صوفیاو چې هغه پټ پپټا په هندوانو کې ول اسلام جذبه پیدا کولا او هغه به اسلام پر اړول بیا غي دا سکار کو لکه جنات چکی لکه جنات چکی وای سورب نه اله کنا فر من الجن الله و امار اړول سورب نه او دا ضروری نه چې ډیر دي نفرم کې سوق دی پی جریم نه چې دا شاګردان دي ست چې نمونه په اخبار کې راځي نه من الجن او کار سو یستمیون القران پاو کې چروا ملول تا تا نا پرانی او ټوله پیریانو نا چاوره دی قرآن فلما حضرو باو کچھ دی حاضر شو دیتا نو حاضری ضروری دا دانا چیتا چکاری لگای قالو ندی و توی انسی تو غلی شئی غلی کی گی با غلی بناستی دانا چیتا موبایل کی گوتی وای فلما قوزیا دا چیو با موبایل کی گوتی وای چیتا خواکی والا سکولی نور کی نو پا کار دی چولو ورکی ایک مکار سید کرے فلما قضیا قداس شو بلا سکون وی غرام وی خو خلق انتا که خلق ورکی چه دره بل ناوڑی فلما قضیا قدری دا فلما قضیا نوار کلا چه پورا شقیرات در سر تو رسید چه با خبر پا خپل زان پویا کی نو قضیا دا مطلب چه کما خبر بیانای چه پا خپل پی خب پویا شی نو والله الى قوم منذرین وا روان واپس دې خپل کام ته روان کی قالو چې قران دې زګو نو څه بیان کوي قالو هغه ویل یا قوم را زموږ عزیزانو ان سمعنا یقینا اورېدل موږ کتاب چې نازل کړ شو پس د موسی علی السلام نه کې دې چې د موسی علی السلام امتیانو مصادق الله ما بین دې رښتیا کوون کې دا وی چھوڑان دې دینو یا دې لار کې مترب ده حق باندې عقیده ویلا طریق مستقیم او سامل آرتا عمل یا قوم راجی بدائی اللہ ایز منگا عزیزانو او من اید بلوم کی دا اللہ او ایمان راوڑی پاق باندی یغفر لکم من ذنوبکم ما بکتاب سو جرمون استاسو ویجرکم من عذاب نلیم او پنامر کتاب سو لعذاب دردون کینا فم اللہ وجب دائی اللہ او سوک چیم قبولتیاو نکی دا بلوم کی دا اللہ نو نه ده ده چه آجزه که اللہ را پا تیخت بزماه کی نه ده ده آجزه کون که اللہ را پزماه کی چه او تختی و اللہ آجزه کی اخلاص شی آو نه ده ده اللہ رسله او نشتر ده پارا ده اللہ نه علاوه سوک مددگار ده دی مکمراه صاحب کی اولا میارو دی چه انکار ده آخرت نکی نوولی بیان ده اثبات ده آخرت او قدرت ده اللہ اینو ګورلی چې یقینا الله غزاد چې پیدا کړې اسمان او زمکا هغه سره شروع پیدا کولو دی باندې به قادر نو سوال اعلی بده خبره ان یو هیل موتا چې ژوند دي چې کم درم لولا بلا خبردار ان ولا کل شی قدیر یقینا هغه الله لپاره سبحان قدرت والا ويوم يورز الذين كفروا على النار ويوم يورز الذين اپاغره چې پیس کړی چې آ کسان چې کوپر کړه پور باندې آینه لاریشیا دوی په بلاول نه و ربنا زمنګ دې په خپل رب باندې قسمی الله و دې فزوق العذاب اوسکه سزا بما کندم تک پورند دیو جن چې تاسو انکار کو فصبر کما صبر اولو لازم من الرسل زغم کو برداشت کو کما صبر اولو لازم من الرسل لکه چې صبر کړو زغم کړو همت والو د پیغمبرانو نام یعنی ته بیان کړي او دعوت چلے او دی نمانی زغم کو برداشت کو لکه چې زغم کړو همت والو یعنی پیغمبرانو ټول پیغمبران همت والو ولا تستعجل لهم او تلوار باندې مغوال عذاب دی لرا تلوار مکو یا په مانلو کې کان نوم لکه چې دی پاغره چې ویني ما یوادون هغه چې دی سره لوس کولی شي لم یلبسو الا ساعتا من نار دی به وخت نوی تیر کړی الا ساعتا من نار مگر یو ګړی درځي بیا به دنیا ته چې کمدنو لږ ووی خو اوس پرې ناس کوي نو بالاغ دا هغه ځای نه والا چې فادو الله مخلصین له الدین فادو الله مخلصین له الدین بلی الله رب العزت لرا یوازې کوونکي هغه لره بلنا نو دی به وی چې یاره جي ستا په دې خبره موږ نه پوهیږو جواب انما بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد يا رجيم انت بخوب کے راضی وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين ايديهم يا رجي تاربي او قران جميل لو جعلنا قرانا جميلا لقالوا لولا فصلت اياته فيوزل لنراضي ولقد اعطينا موسى الكتاب فاختلف فيه يا رسام طول شكم دنو تو پدی کی آوازی کذالک یوحی لیکا شرع لکم من الدین ما وصابینوها یرد کتابنو کستا خلاف عبارتو نملاوی کی وما اختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ یرم الیان سا خلاف تی وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہو من علیلم یرم منگے و توائیو اللہ تب پیش کی داز منگ دا اللہ دربار کے سفارشیان دی ولا املکو الذین ایدون من دون شفا یا رب سیدا منگه وایو هدای به واوری کبه الله ته پیش کینو پیش دی کنه پیش کینه دی پیش کای هین نو سمی العلیم دار ثور ذل کې کیواز الله دې یا رب زمنګ د پلان کې طریقه دا اغي وکول زما حاجتونه پیش کو حاجتونه پورا کېدل ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبیا شریعت تابشا یا رب دینم د برکت نه خالی نه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بلاغ داد رسول مسألة دا اوی رسوا فالیو لکو الا القوم الفاسقون نشی تباک ولی مگر قوم نافرمانا چه دی نمانی ندیبا اللہ تباکی فالیو لکو الا القوم الفاسقون سورة محمد